Dat is dringend noodzakelijk. En het publiek kan nu even op adem komen. Want ja, er wordt op een enorm hoog tempo gespeeld. En nu gaat Taylor eraf. Die lag al eerder langdurig geblesseerd op de grond. Wegen een schouderblessure. Nu zit hij daar weer en staat zijn opvolger Montgomery al klaar. En die wordt nu weggestuurd door Taylor. Want Taylor zegt, ik wil toch wel verder. Maar ja, hij heeft ontzettend veel pijn aan die schouder. En hij wil er toch weer in. Maar ja, ik vraag me af hoe lang hij dat nog gaat volhouden. De linksback van Celtic, hij gaat het toch weer proberen. Maar AZ zit goed in de wedstrijd. En trouwens ook Celtic hoort ze storm op de goal van AZ. En datzelfde doet AZ op de goal van Celtic. Ze kregen net nog een grote kans via Sugawara. Maar die knalde de bal volley over na een voorzet van Karlsson. 20 minuten gespeeld. De bal weer teruggegeven aan Joe Hart, de keeper van Celtic. 1-1 nog altijd de stand. En het moet dus 3-1 worden, minimaal. En dan gaan we naar Arnhem, naar Vitesse. Hoe is het daar, Frank Wielaert? 79e minuut, nog altijd 2-0 voor Vitesse. Maar Vitesse is zich aan het terugtrekken, is de 2-0 aan het verdedigen. We weten nog van vorige week dat verdedigen niet echt de specialiteit is van deze ploeg. Dus ik weet niet of dat een hele verstandige keuze is. Zo gauw Anderlecht de aansluitingstreffer weet te maken, dan wordt het echt nog heel erg spannend. Vooralsnog is het niet zo ver, want Dauda kreeg een halve kans nadat Oros zich lelijk in het ootje liet nemen. Ook gemakkelijk in het ootje liet nemen door Dauda. De hoek was moeilijk. Schubert kwam goed uit zijn doel. Daardoor kreeg Dauda heel weinig tijd om te beslissen wat hij ging doen. En schoot hij de bal hoog over uit een lastige hoek. En dat was eigenlijk de tweede mogelijkheid voor Anderlecht in deze wedstrijd. Dat is dus het goede nieuws. Zoveel krijgen ze er niet. En zo goed voetballen ze ook niet. Dus dan is het ook lastig om kansen te creëren. Bal over de hele van Rafaelo. Van de linkerkant naar de rechterkant. Richting Telin. Dan is de bal weer achterin bij Cullen. En nou gaat hij naar Verscharen. Aan de bal is dat wel een oké speler op het middenveld. Een dribbelaartje. Eentje, ja, een beetje met een giftig dribbeltje heeft hij in zich. Kleine pasjes, giftige pasjes. Maar nu komt hij niet zo gek ver. Verplaatst hij de bal weer achteruit. Hoed nu, die als een soort van middenveld, extra middenvelder fungeert aan de bal. En probeert die bal diep te spelen. Dauda weer, punt 16 linkerkant. Drie Vitesse-spelers tegenover zich. Branden Rafaelov terugleggen, inschieten. Binnenkant paal Rafaelov. En daar is die aansluitingstreffer. Ja, zo gemakkelijk gaat het dus. Bij Vitesse roept iedereen, is het geen buitenspel? Het antwoord daarop is nee, dat is het niet. En dus heeft Vitesse het toch weer over zichzelf afgeroepen. Achteruit lopen, steeds verder achteruit lopen. Uiteindelijk tot op de 11. Tot op de 11 meter. We gaan even kijken bij Feyenoord. Want houden ze het vol? Nog een minuutje of 10, Jeroen? Ja, nog een minuutje of 10. En er was weer een goede redding trouwens van Olivier Marciano. Op een ziedend schot van invaller Jacob Ondrejka. Hoekschop nu van Elsborg. Stand 3-1. Moet even worden gewacht door diezelfde Ondrejka. Omdat scheidsrechter Kabakov iets heeft gezien. Laat dat nu weten aan een paar spelers onder wie Jahan Baksje. En dan kan die hoekschop genomen gaan worden. Zoals gezegd, Feyenoord kan nog wel 1 of 2 tegendoelpunten hebben. Maar het moet niet al te gek worden. 3-1 de stand door die doelpunten van Johan Lasson in de eerste helft. Alexander Bernatson in de tweede helft. Daarna Til met de 2-1. En Endione met dat van richting veranderde schot. Feyenoord even op de tellen passen in Zweden. Maar ja, het moet toch wel heel gek lopen. Wil dit allemaal nog fout gaan naar die 5-0 van vorige week in de Kuip? Ja, het is de 23e minuut bij AZ tegen Celtic. 1-1. Filip, hij gaat toch het veld af, zie ik. Ja, hij stuurde net nog zijn vervanger weg. Maar hij heeft het nog 3-4 minuten volgehouden. En daarna gaat hij alweer zitten. Ja. Hij heeft enorm veel pijn aan die linkerschouder. Daar grijpt iedere keer naar. Ik begrijp ook niet waarom hij het nog een keer probeerde. Ja, hij zal er niet aan hebben gewild. Dat zal toch de enige verklaring zijn geweest. Maar Taylor moet er nu dus af. En Montgomery, die overigens vorige week nog een geweldige kans kreeg op de 3-0 in Glasgow. Die liet het liggen omdat Martens Indy die van de lijn haalde. Ja, die komt nu op de linksbackpositie te spelen. Tempo gaat weer omhoog. Nu kleunen de spelers van AZ er weer in. Doet De Wit dat. Dat leidt bijna tot balbezit. De Wit nu met het hoofd. En de bal gaat weer terug naar Wells. Die weer teruglegt op Hart. Hart met achter hem. De diehard supporters, laat ik ze zo noemen, van AZ. Die proberen Hart nog een keertje onzeker te maken. Want Hart was ook verantwoordelijk voor het tegendoelpunt van Celtic. Gemaakt dus door Abu Ghlal. Nu Furuhashi, de Japanner aan de bal. De verdette van de ploeg. Maar daarvoor was er al een overtreding gemaakt van Turnbull. AZ weer in balbezit. 25 minuten gespeeld. 1-1 nog altijd de stand. Gaan we naar Arnhem, Vitesse tegen Anderlecht. Frank, sorry. Daar probeert Anderlecht nu uit te verdedigen. Dat lukt niet. Dat was Chabot die daar aan het aanvallen was. 3-3 was het. Als die op was geschoten of zijn tegenstander was gepasseerd, was het helemaal fraai geworden. Maar zo werd het uiteindelijk niet. En nu staat Buiting klaar om in te vallen. En Openda moet naar de kant. En Openda die was vandaag heel gedreven. Alleen in het laatste deel van de wedstrijd kwam hij niet meer echt voor. En nu wil hij eigenlijk liever niet naar de kant. Want hij heeft vooraf gezegd, ja, ik wil belangrijk worden. Maar we gaan eerst even naar Alkmaar. Filip. Ja, AZ komt op een 2-1 voorsprong. En een eigen doelpunt van de Zweedse verdediger Starfelt is daarvoor verantwoordelijk. AZ komt dichterbij. Eerst dus een fout van die doelman van Hart. Waarvoor Adel Abouglal profiteerde. Daarmee werd het 1-1. En nu gaat er een aanval over rechts met een voorzet van Sugawara. Die over twee spelers van AZ heen gaan. En dan probeert Starfelt, de nieuwe aankoop van Celtic, die bal ineens weg te schieten. De bal stuit vlak voor hem. Hij krijgt hem op zijn stambeen. Het kan niet ongelukkiger eruit zien dan dat het hier gebeurt. 2-1. Het is wel een zeer welkome voorsprong voor AZ. Een ander legt natuurlijk op zoek naar de gelijkmaker. Hoe lang is het nog in Arnhem om te spelen? 6 minuten officieel nog. En daar komt ongetwijfeld nog het nodige aan blessuretijd bij. Ik denk dat we nu al op een minuutje of 4 zitten. Dus het wordt nog wel even spannend in Gelredoom. Anderlecht valt aan over de linkerkant van het veld. Nu even door het midden. Olsen, lekker steekballetje verscharen uit de draai. Ja, die wist niet precies waar de bal was. Die viel eigenlijk over hem heen. En hij liep er, terwijl die over hem heen viel, eigenlijk ook nog onderdoor. Dan moet je om je as draaien en tegelijkertijd nog proberen te volleren. Moet je wel toppers veel geluk hebben dat die bal ook goed valt. Dat deed hij niet. Ja, voor Schubert. En dat is de keeper van Vitesse. Dus dan kunnen we even opgelucht ademhalen. Maar Olsen en Rafailov, dat zijn de mannen waar je voor moet oppassen. Als je zo ver terug laat dringen als Vitesse doet. Want dat zijn de mannen die iets kunnen creëren. Een opening kunnen vinden in de verdediging van Vitesse. En ik moet eerlijk zeggen, zo ingewikkeld is dat niet tegen deze verdediging. Eerlijk gezegd. Dauda aan de buitenkant met Oros tegenover zich. Een van die, nou vind ik, in ieder geval twijfelachtige centrale verdedigers bij Vitesse. De Kroaat. Die nogal eens een foutje maakt. Nogal eens verkeerd staat. Nu hoeft dat allemaal niet. Die bal is intussen helemaal aan de andere kant beland. Bij een verdediger van Anderlecht die er ook niet zo gek veel van kan. Murillo aan de bal is het niet zo best. Maar hij gaat nu gewoon voorin lopen. En misschien kan hij wel wat forceren. Aan de andere kant, de bek is veel beter. Dat is een Spanjaard. En die heet Sergio Gomez. Maar die laat nu zich de bal afpakken door Bero. Die uitstekend verdedigt rondom het strafschopgebied. Al regelmatig ballen daar heeft afgepakt. En nu even kijken naar Darvalou. Zal ik hem de bal geven? Er zit een soort raar hobbeltje in het veld als die bal naar de buitenkant, naar Buiting gaat. En het eerste hobbeltje, daardoor laat hij zich verrassen. En als hij dan wil corrigeren, dan komt er nog een hobbeltje waardoor hij zich weer moet laten verrassen. En hobbelt die bal zo over de zijlijn. En staat de volgende wissel bij Vitesse klaar. Vroeg gaat erin komen. En dan betekent dat Chabot aan de andere kant eruit gaat. Chabot heeft in Europa tegen Dundalk wel een aardige indruk gemaakt voor Vitesse. Maar in de competitie moet het allemaal nog een beetje gebeuren. Tegen Anderlecht heb ik het ook nog niet echt gezien. Dus het is, ja, hij is nog jong ook. Hè. Het is allemaal nog een beetje wisselvallig. Maar hij kan wel wat. Alleen niet tegen dit Anderlecht. En ook niet vandaag heeft hij het kunnen laten zien. Lange bal op Telin. Die er niet aankomt. Vroeg is degene die meteen die bal hard naar voren toe rost. Daar moet Darvalou dan wat mee. Maar die kan vooral heel hard rennen en een doelpunt maken. Die kan niet zo heel goed verder meevoetballen. Dat zie je ook in deze wedstrijd. Heeft hij al een paar hele onnodige fouten gemaakt. 4 minuten nog. Officiële speeltijd. De voorsprong is krap. Maar hij is er wel voor Vitesse. 2-1 tegen Anderlecht. Gaan we naar de slotfase bij Elfsborg tegen Feyenoord. Jeroen. Hier nog 2 minuten te voetballen. Stand 3-1 voor Elfsborg. Maar zoals vaker gezegd, maar voor de mensen die net inschakelen, dat is niet erg. Want Feyenoord won die vorige wedstrijd met 5-0. Dat deed het in de Kuip vorige week. En dus gaat Feyenoord door naar de poolfase van de Conference League. Voor de eerste keer dat dit toernooi op het programma staat. En wie weet leidt dat tot meer moois. Want voorlopig is het een succesverhaal geweest voor Feyenoord. Met de uitschakeling van Drita. Daarna van Lutsen. En nu dus van Elfsborg. Daar mogen we vanuit gaan. Al komt er nu nog een vrije trap. Die dacht voor Elfsborg. Maar die is uiteindelijk voor Feyenoord. Dat gewoon probeert om deze wedstrijd uit te voetballen. Het vuur is er al een tijdje uit. We hebben wel een debutant gezien zojuist. Mimairel Benita. 17 jaar jong. Die is bij Feyenoord erin gekomen en mag dus zijn eerste minuten maken in deze uitwedstrijd in Zweden. Er wordt gelachen door doelman Ofi Marciano, want hij doet het rustig aan. Even wat seconden sprokkelen, dan gaan we zo dadelijk zien wat de vier official ervan vindt. Er zullen een paar minuutjes bij gaan komen. 3-1 de stand, waarschijnlijk de eindstand van deze wedstrijd tussen Elfsborg en Feyenoord. Bij nog AZ Celtic is nog veel langer te spelen. Veel publiek, Philip, daar? Ja, het zit hier redelijk goed gevuld. Niet helemaal vol natuurlijk, maar ik denk dat zo'n 15.000, 16.000 man hier. En die zien een geweldig AZ momenteel. Die zit in een goede fase. Ze jagen de verdedigers van Celtic af. En die verdedigers van Celtic zijn daardoor gedwongen, doen ze ook graag hoor, om die lange bal te spelen. En ja, als ze maar achterin geen fouten gaan maken, dan ziet het er goed uit. Want het levert alweer kans af op dat afjagen van de verdedigers van Celtic. We hebben dus juist eentje gezien van Pavlidis. We hebben er eentje gezien van Koopmeiners. Na een goede actie overigens van Pavlidis. En Dani de Wit wint heel veel duels. Nu gaat de bal naar de rechtsbuitenpositie, naar Aboglal. Die geeft hem weer aan Sugawara. Eén keer raken. Ja, AZ voetbalt steeds makkelijker. En die verdedigers van Celtic hebben het er maar moeilijk mee momenteel. Aboglal verovert nu de bal. Draait hem weer naar zijn rechter, want dan kan hij terug naar De Wit. De Wit terug naar Mitchell. En Letchit wijst, want die bal moet volgens hem naar de linkerkant toe. Daar moet de bal worden opgebouwd. Koopmeiners gaat vanaf die linksbackpositie nu een paas geven. Op Sugawara. En die raakt hem dan helemaal verkeerd. Wilde hem eigenlijk voorgeven. Maar die bal gaat naast. En AZ zit prima in de wedstrijd. 32 minuten gespeeld. 2-1 is de voorsprong van AZ op Celtic. En hoe lang moet Vitesse het nog vol zien te houden, Frank? Nou, in ieder geval nog een minuut officiële speeltijd. En dan gaan we daarna zien hoe lang de extra tijd wordt. Ik heb al gezegd, dat zal een minuutje of vier worden. Sergio Gomez met een voorzet. Alleen moeten dat nog wel Anderlecht spelers in het strafschopgebied zijn. Die zijn er niet. Vitek trapt die bal hard weg. Cullen pikt dan op. Een metertje of 30 verderop. Dus heeft Anderlecht de bal ook snel weer terug. Vitesse komt echt niet of nauwelijks nog van de eigen helft af. Want een Darvalou heb je bepaald geen aanspeelpunt. Die komt er echt helemaal niet aan. En Vitesse, ook als Tronstad probeert lopend uit te verdedigen met de bal aan de voeten, lukt het niet. Verscharen heeft inmiddels de bal alweer. Rafailov midden voor de goal. Ja, die moet je meteen lastig vallen. Bero heeft dat begrepen. Doet dat dus ook. De paas van Rafailov is niet goed. Darvalou probeert daarna lastig te vallen. Maakt geen overtreding, oké. Dan mag je dus verder. En wordt het uiteindelijk een ingooi via diezelfde Rafailov van Anderlecht. En daar doet Vitesse natuurlijk even rustig aan. Kunnen we naar de zijkant kijken. Inderdaad, 4 minuten. Straattijd. In een lekker gevuld Gelredome voor Gelre begrippen dan. Voor Vitesse begrippen. Op de tribune Zuid zit het in ieder geval wel goed gevuld. En dat is prettig, want daar komt de sfeer vandaan. Dus er is in ieder geval voldoende geluid voorradig in Gelredome. Iets waar ze ook goed in zijn. Qua geluid. Extra tijd dus. Vitesse verdedigt een 2. Ja, dan gaan we naar Elfsborg tegen Feyenoord. Jeroen, laatste seconde. Ja, die is net gepasseerd. Ach. Want de scheidsrechter heeft afgefloten. 3-1 is het inderdaad geworden. Elfsborg redt het gezicht, zo zou je kunnen zeggen. Toont enig eerherstel na die 5-0 nederlaag van vorige week in de Kuip. Maar Feyenoord gaat dus door naar de voorronde van de Conference League. En dat dankzij met name het doelpunt vandaag van Guus Til. Want die goal haalde de angel uit de wedstrijd. Dankjewel Jeroen Gruter. En Anderlecht perst er nog een slotoffensiefje uit op zoek naar die gelijkmaker. Dan moet je wel de bal hebben. Die hebben ze niet. We zitten in de extra tijd. En 4 minuten kregen we erbij. 2-1 voor Vitesse. Schubert heeft de bal. Maar als je dan heel hard naar voren toe schiet, komt die bal ook wel eens aan de andere kant bij je collega keeper uit. En dat is nu bij Van Krombrugge het geval. Dus dan kan Anderlecht weer gaan opbouwen. Vorige week scoorden ze dus. Vlak voor tijd nog. En kregen ze nog een penalty om de wedstrijd te winnen. Dat is het scenario, het doemscenario voor vandaag. En ik zie het niet echt gebeuren. Want ik mis een beetje het geloof bij de ploeg uit Brussel. Bij de paars-witte, zoals ze in België ook wel genoemd worden vandaag. In het volledig paars met witte cijfertjes, voor zover de cijfertjes opstaan. En bij Anderlecht. En nu een slechte voortzetting van Cullen. Een van de centrale mannen nu. Achterin bij Anderlecht. Bal zo over de zijlijn getrapt. En dan kan Vitesse op het dode gemakje het spel gaan voortzetten. En als die bal dan vervolgens ver weg wordt getrapt door Buitink, krijgt hij daarvoor nog een gele kaart voor spelbederf. En dat duurt allemaal nog langer. Dus die 4 minuten zal nog wel een klein beetje van bijkomen. En Witek is degene die gaat gooien. De hoogte van de middenlijn. Hij kan ver gooien, dus dat zal hij ook gaan doen. Over Darvalou heen. Kan daarachter de bal worden opgepikt door Anderlecht. Moet die bal terug naar Van Krombrugge. Nou is Darvalou wel snel, maar Van Krombrugge nog net iets sneller met het verplaatsen van de bal naar voren toe. Waar Hoed naartoe is gegaan als extra aanvaller. En die verliest het kopduel. Maar daarachter wordt het duel vervolgens gewonnen. En krijgt Anderlecht nog een keer een vrije trap. Halverwege de helft van Vitesse. Een beetje links uit het midden. En Anderlecht heeft haast. Olsen legt heel snel de bal neer voor Rafailov. Die vrije trap kan gaan nemen. Die Poolse scheidsrechter van dienst. Frankowski, die heeft het er maar druk mee. Om iedereen erbij te houden en op zijn donder te geven. Daar waar het nodig is. Er wordt hier en daar wat geduwd en getrokken. En vooral veel tegen de scheidsrechter gepraat. En dan je moet ook mensen, Hayek onder andere, bemoeit zich. Je moet je niet met je tegenstander bemoeien. Let nou gewoon op. En pak die laatste minuten gewoon nog even zo mee dat er geen tegengoal valt. Want één tegengoal, ook al werd het 3-3 in Brussel. Één tegengoal van Anderlecht is natuurlijk genoeg om een verlenging af te dwingen. 2-2 uit doelpunt. We tellen tenslotte niet meer dubbel. Dus deze fase moet je nog even doorkomen. Daar komt die vrije trap van Gomez. Weggekopt door Oros. Makkelijk weggekopt van Krombrugge. Staat op de helft van Vitesse, de keeper, om de bal weer opnieuw in te brengen. Zo weinig tijd is er tenslotte nog. Cullen kopt die bal door. Beetje paniek achterin bij Vitesse. Hayek kopt weg. Dan doet Darvalou de rest. Cullen pikt weer op. Hup, die bal nog een keer naar voren toe. Nog maar weer eens een keer proberen. Kijken of die goed kan vallen. Oros kopt weg. En dan Rafailov die oppikt. En dan wordt er een overtreding gemaakt op Oros. En dan lijkt het wel zo'n beetje gedaan in deze wedstrijd. Oros blijft liggen. Maar je moet gewoon opstaan. Die bal weer naar voren toe trappen. Oros grijpt naar het hoofd. En dat betekent ook dat Frankowski erbij moet komen. De scheidsrechter. Maar die zegt eigenlijk tegen Oros. Nou weet je wat, ik heb gezien. Het was niet tegen je hoofd. Geen flauwekul. Opstaan jij. En door. En intussen loopt Bazour weg met de bal aan zijn voeten. Van de plek waar de vrije trap genomen moet worden. Dat moet in het strafschopgebied. En die bal is inmiddels een metertje of nou 20 verderop. Beetje flauw van Bazour. Want al die tijd gaat deze scheidsrechter Frankowski erbij trekken. En ook Schubert legt die bal gewoon op dezelfde plek neer waar Bazour hem heeft achtergelaten. De scheidsrechter vindt het prima. Hup, daar gaat die bal hard en hoog naar voren toe. Is dit het allerlaatste wat er gebeurt? Op de tribunes vinden ze eigenlijk dat het wel eens een keer klaar moet zijn. Maar 4 minuten kan best lang duren. Zeker als er in tijd gerekt wordt. Daar gaat Buitink nog een keertje voor nog een slotakkoordje. Nee, dat gaat dan allemaal net niet door. Cullen zit ertussen. Maar is het dan al klaar? Nee, scheidsrechter kijkt nog op de klok, op de bank. Er zit inmiddels niemand meer bij Vitesse. Iedereen staat klaar om te vieren dat ze naar de groepsfase van de Conference League gaan. Maar het is nog niet zover. Er moet nog een ingooi genomen worden. Niemand wil de bal geven aan Daza. En dat betekent dat we nog even moeten wachten. Want Frankowski telt iedere tel die er getreuzeld wordt er gewoon bij. Bal richting de achterlijn. Met Buitink die probeert de bal binnen de lijnen te houden. Dat gebeurt niet van Krombrugge. Mag Anderlecht echt nog een keertje? Hij probeert het in ieder geval. En als die bal naar de lucht in gaat, dan is het klaar. Het wordt gefeest in Gelredome. Want ja, de groepsfase in Europa bereiken. Dat was de bedoeling. Het is gelukt. Met pijn en moeite is het gelukt. Dundalk was toch een lastigere horde dan werd gedacht. En ook Anderlecht bleek een lastige horde uiteindelijk om te pakken. Maar het is gelukt. Vitesse gaat Europa in. Dat was het doel van deze voorbereiding op het seizoen. En dat is dus uiteindelijk gelukt. Morgen om 1 uur zit Vitesse in de kokertjes bij de loting. Wat zullen ze nieuwsgierig zijn wat daaruit gaat komen. En samen met Feyenoord is dan dat dan. Ja, is het een clashje bij AZ Celtic? Philip? Ja, het is een geweldig gevecht, moet ik zeggen. AZ tegen Celtic. Ja, het affiche belooft al veel. Het komt er ook helemaal uit. Je kan ook zien dat AZ... ja, zich heeft kunnen opladen, zich heeft kunnen sparen een week lang voor deze wedstrijd. Want die competitiewedstrijd tegen Fortuna hebben ze laten uitstellen. Ze zeiden zelf, doen we niet graag, maar voor deze hebben we dat over. En ja, nu ligt het spel wel eventjes 1,5 minuut spil ongeveer. Want er liggen wat gewonden op het veld. En een van die gewonden was Abu Ghlal, die heel lang bleef liggen. Wellicht nog in de hoop om te kunnen ontsnappen aan een gele kaart. Die wel degelijk verdiend is voor hem. Want hij liep vol door op de rechtsback van Celtic. Ralston, die er nog iets beroerder aan toe is dan Abu Ghlal zelf. Maar goed, dat gebeurt in een wedstrijd als deze. Ook Celtic deelt behoorlijk uit. En er wordt op een hoog tempo gespeeld. Maar wat je nog vooral ziet, is dat op dat hoge tempo... is dat AZ beter met de techniek kan omgaan. En iets beter is in het combinatiespel en ook iets meer kan creëren. Maar ja, er hoeft maar één balletje weer verkeerd te vallen. En AZ staat dan weer gelijk en moet weer van vooraf aan beginnen. Nu verovert Koopmeijners een bal. Gaat de bal naar de linkerkant, naar Carlsson. Aboglal en Pavlidis vragen in het centrum in het strafschopgebied om de bal. Daar komt hij niet. Hij gaat eerst naar de rechterkant, naar Sugawara. Sugawara met links. En die raakt hem verkeerd, maar... Hij zou niet hebben geteld, want bij de aanname maakte Sugawara ook nog hens. En dat was geconstateerd. Maar weer een grote kans voor AZ, zo 5 minuten voor rust. Die wordt niet benut. Maar ja, je vraagt je af wanneer die 3-1 toch een keertje gaat vallen. Voorlopig leidt AZ dus met 2-1. Terwijl de wedstrijd vorige week in Schotland in een 2-0 verlies is geëindigd. Ja, hoop voetbal dus vanavond, maar is ook atletiek in Lausanne in Zwitserland. De Diamond League. Leon Haan volgt dat voor ons. Nog mooie dingen gezien? Ja, er zijn op zich wel mooie prestaties, maar het is toch een beetje anders dan Tokio. En ook anders dan afgelopen weekend in de Verenigde Staten in Eugene, waar er absolute wereldprestaties werden neergezet. Alles heeft wel te maken met de omstandigheden. 19 tot 20 graden Celsius, er staat vrij veel wind. Er zijn goede prestaties, maar soms is dan weer de wind te veel in de rug. Op de 110 meter hoorde was bijvoorbeeld de Nederlander Koen Smet goed voor 13.42. Zou normaal gesproken een persoonlijk record hebben betekend, maar meer dan 2 meter per seconde, dan wordt het niet opgenomen in de recordboeken. Hij werd zesde. De winst ging daar naar Devin Allen met 13.07. Op dit moment is de 3000 meter aan de gang. En daarin probeert de Noor Jacob Ingebrigtsen, de Olympisch kampioen over 1500 meter, het 21 jaar oude Europese record van de Belg Moerhiet te verbeteren. Dat staat op 7.26.62 en de wedstrijd is zo'n 4,5 minuut onderweg. Dus wellicht kan dat nog voor het eerste hoogtepunt zorgen hier in Lausanne. Straks de 100 meter bij de vrouwen. Met Elaine Thompson, die natuurlijk recent al in de Verenigde Staten vorige week 500ste boven het wereldrecord bleef van de legendarische Florence Griffith Joyner. En iets later daarna, om 9:15, is Femke Bol er op de 400 meter horde en neemt ze het op tegen Dalila Mohammed. Dus dat zijn dan de voorlopige te verwachten hoogtepunten. Maar nu moeten we het doen met de 3000 meter en de laatste paar rondes van Jacob Ingebrigtsen de Noor. Dat moet een heerlijkheid wel voor de atleten zijn dat ze nu in een vol stadion. Zo ziet het er althans uit lopen, hè? Ja, zeker. Dat is natuurlijk wel inderdaad een grote plus. En ook in de Verenigde Staten afgelopen zaterdag was er behoorlijk wat publiek bij dat nieuwe stadion waar volgend jaar het WK wordt gehouden in Eugene. Ja, dit is lekker. En dat helpt ook wel een klein beetje. Maar het weer moet ook meezitten. En dat doet het vooralsnog niet. Oké. Goed, straks dus Femke Bol. Daarvan doe je verslag. Dankjewel, Leon Haan, voor nu. Nou, we volgen straks na de ster en de nieuws met de wedstrijd AZ tegen Celtic. Op dit moment is het 2-1 en ze moeten die 0-2 van vorige week nog goed zien te maken. Dus nog één goal en dan liggen ze op gelijke koers. Tot zo. Tot zo. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Ik zie ze nog op hun blote voeten door de sneeuw gaan. Bergbeklimmers die de dood in de ogen hebben gekeken. Daar kan documentairemaker David de Jong geen genoeg van krijgen. Was minstens zo gevaarlijk als wanneer je in de Eerste Wereldoorlog naar de loopgraven gestuurd werd. Hij kwam op het spoor van de beklimming van de Annapurna in 1977... door een groep sportieve nerds die geen angst leken te kennen. In een vierdelige podcastserie reconstrueert hij hoe de bloedstollende tocht verliep. Achteraf denk ik, hoe heb je het lef gehad? Je hoort het in deel 1 van Sisyphus. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app. Dux. Yes, zo blij dat ik ook nu gewoon naar school kan. Mijn ouders ook trouwens. Ik ben Sam. Ik doe mijn HAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Het is tijd voor een nieuwe toekomst. Vind jouw partner met mensen en relatie. Al 35 jaar succesvol in persoonlijke bemiddeling, matching en coaching. 3 van de 4 vinden nieuwe liefde binnen 1 jaar. Ga naar relatie.nl. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Schrijf samen met Mens en Relatie een nieuwe toekomst. Ga naar relatie.nl. Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lach je iedereen uit. Lacrosse. Bent u leverancier van bulkgoederen?

Dat is een frustratie die ik levenslang met me meedraag. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Henk van Steeg. Even naar 9 op deze donderdagavond, dus langs de lijn en omstreken XXL vanwege het Europese voetbal. De Nederlandse Paralympiërs, dat was opnieuw een succesvolle dag in Tokio. We blikken zo meteen terug. Bij AZ Celtic is het rust. Het stond 2-1 voor AZ. Filip Koken, is er in de tussentijd nog iets gebeurd? Filip? Dus denk ik ook thee halen. Denk ik ook even thee halen, maar dat maakt niet uit. Komen zo bij hem terug. Het antwoord is nee. Kijk, dat is dan mooi. Ja, we gaan sowieso nog praten over robots. Hoeveel werk gaan die ons uit handen nemen? Daar gaan we over praten met Greg Notrot. En die maakt er een theatervoorstelling over, waarin robots dan weer de hoofdrol spelen. Het is dag 3 van de Paralympische Spelen. Tokyo 2020. It's Barley by Ryder wins it. Paralympic. Fakir has a golden double. Kenny Van Wiegel. Het Paralympisch vuur brandt in Tokio. En een medailleregen was het vandaag bij die Paralympische Spelen voor de Nederlandse ploeg. Maar liefst 7 medailles werden er gepakt, waarvan 4 keer goud, met name in het zwembad. Was er succes? Jiske Griffioen, welkom weer. Gisteravond was je ook bij ons te gast. Een van onze analisten de komende dagen bij de vorige Spelen in de Rio Olympisch kampioen nog op de rolstoeltennis. Morgen gaat dat beginnen, hè? Enkel dubbelspel. Ja, ik kan niet wachten. Nee, nog 1 nachtje slapen, dan gaat dat beginnen. Maar eerst eens even terugkijken op deze dag, want het was weer een succesvolle dag. Wat hebben we allemaal gezien? Ja, het was echt een hele mooie dag voor de Nederlandse ploeg. Bij zwemmen en baanwielrennen werd eigenlijk de lijn van gisteren doorgetrokken. Daarnaast ging het paradressuur van start en dat ging goed van start. Mm-hmm. Kelly van Zon en de rolstoelbasketbalsters, die verloren wel hun tweede poolwedstrijd. Een beetje verrassend. Nou ja, je noemde net al het aantal medailles. 7 erbij, dus we staan nu inmiddels 5e in het klassement. Gaan we met het slechte of met het goede nieuws beginnen? Ja, wat mij betreft blijven we lekker gewoon in het zwembad. Ik ben wel gewoon om een beetje hoog te beginnen. De 100 meter schoolslag. Daar zagen we volgens mij een Nederlandse strijd tussen Chantal Zijderveld en Lisa Kruger. Is het ook echt een tweestrijd tussen die twee? Ja, het was natuurlijk vandaag wel de mooiste finale in het zwembad met 2 Nederlandse zwemsters. 20 en 21 jaar oud. Het zijn hele sterke rivalen van elkaar. Ze hebben ook tegen elkaar gezwommen in Rio. Toen was het goud verrassend voor Lisa Kruger. En Chantal Zijderveld, die moest toen genoegen nemen met brons. Ze willen allebei winnen in het zwembad, maar ze willen zeker van elkaar winnen. En Chantal Zijderveld heeft al aangekondigd dat ze na Tokio stopt. En ze achtte haar kans op goud het grootst in deze finale. Dus ze was er heel erg op gebrand. In de voorronde zwom Zijderveld al een wereldrecord. Dus ze gaf daarmee al, zetten ze de toon al aan. En in de finale is Zijderveld eigenlijk nog sneller. Ze zwemt voor het eerst onder de 1:11. En Kruger die won het zilver. Het eerste wat Zijderveld deed nadat ze aantikte, was naar rechts kijken om te kijken of Lisa daar al was. Nou, maar laten we even luisteren wat ze daarover zegt. Ja, en als ik heel eerlijk ben, ik tikte aan. En het eerste wat ik deed, ik keek naar rechts. En toen zag ik dat Lisa er nog niet was. En ik weet niet of het op beeld is geweest, maar ik tikte aan, ik zag mijn rechts, die was niet. En ik deed dit. Oh, thank God. Want ja, ik weet niet, ik ben super blij, maar ik weet niet. Ergens verwacht je het wel, maar ergens mag je het niet verwachten. Want het gebeurt niet zomaar. Dus ja, ik ben wel heel blij, lekker met de vriendinnetjes op het podium. Nummer 3 is ook top, dus gezellig. Ja, want wie was nummer 3? Nummer 3 was volgens mij een Australische. En daar was ze ook heel goed mee bevriend. Dus ja, het was 1 groot feest op het podium. Ja, ze hebben elkaar volgens mij ook omhelst. Wat het denk ik niet helemaal mocht, coronatechnisch. Maar het was een heel mooi beeld in ieder geval. En Chantal Zijderveld heeft nu zowel op het WK als op de Spelen alle kleuren binnen. Ja. Ze stopt, ze wil gaan studeren, maar zij heeft haar collectie compleet. Dus het was voor haar heel emotioneel. Maar ze is pas 20 jaar, dat is toch zonde? Ja, ik heb dat ook aan Simon Boer gevraagd. Van waarom stop je al op je 20ste? Dat in tennis zou dat echt ondenkbaar zijn. Hij legde uit dat een zwemmer meestal een beetje 10 jaar heeft waarin je het moet leveren, omdat je zoveel trainingsuren moet maken, dat na 10 jaar de rekker misschien een beetje uit is en dat het op is. Ik weet niet of dat zo is. Ik was ook zeer verbaasd. Maar ja, ze was er ook al heel vroeg bij. Ja. Zeg, Lisette Bruinsma, die pakte het zilver op de 400 meter. Het goud ging naar de 7e-jarige Amerikaanse Anastasia Pagonis. Dat is een heel bijzonder verhaal, hè? Ja, het is sowieso een heel bijzonder verhaal. Lisette Bruinsma pakte goud in Rio op deze afstand. Ze zwom in de finale bijna 10 seconden sneller dan dat ze 4-5 jaar geleden deed. Dus dan zou je denken dat dat goud heel dichtbij is. Maar nee, want er is gewoon echt een nieuw talent opgestaan. Een Amerikaanse, 17 jaar. Het was haar debuut. Ze had nog op geen enkel groot toernooi gestaan. De Amerikaanse Anastasia Pagonis. En ze is in haar land al gewoon echt een hele bekende sporters. Is een TikTok-sensatie. TikTok-sensatie, ja. Ze heeft 2 miljoen volgers. En dat is voor parasport is dat echt ongekend. Ze is blind. Het is echt een hele knappe meid. Dus ze trekt echt wel de aandacht. En ze maakt hele leuke filmpjes. Ze legt in die filmpjes ook uit hoe het is om blind te zijn. Dus hele praktische dingen. Hoe herken ik de bankbiljetten? Dus hoe weet ik wat $50 is en $100? Die vouwt ze op een andere manier. Zodat als ze moet betalen, weet ze welk biljet ze moet geven. Dus dat legt ze uit. Ze legt uit hoe kies ik mijn kleren uit de kast? Hoe is dat geregeld? In de filmpjes kijkt ze ook heel erg in de camera. Dat je bijna denkt, kan ze dan zien? Ben je wel echt blind? Maar ze ziet dus nog wel licht. Dus altijd bij de camera plaatsen ze een heel fel lampje. Zodat ze wel echt naar de camera kijkt als ze die filmpjes dus opneemt. Want zij heeft haar gezichtsverlies, dat is kwijtgeraakt. Ze is niet blind of niet welziende geboren. Volgens mij, dat weet ik niet zeker. Dat moeten we nog even opzoeken. Maar we gaan zeker nog heel veel over haar horen. Ze heeft ook heel veel zelfspot. Wat ook gewoon in die filmpjes heel leuk is. In één TikTok-filmpje legt ze uit hoe ze auto rijdt, wat natuurlijk echt helemaal niet kan. Het raam is open, ze heeft de stok. Doet ze net alsof ze de weg een soort van aan het zoeken is. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Ze reed haar hond ook op? Ik heb hem niet gezien. Oké, okay, want die hond heeft wel haar van haar depressies ook gered. Ik begreep dat ze op 14-jarige leeftijd blind is geworden. En dat die hond heel veel voor de betekent heeft. Er zit dus nog wel heel veel meer achter dit verhaal. Het is heel gek, want zelfs de info die wij kregen, er was gewoon heel weinig over haar bekend. Heel leuk om te zien. En echt wel een boegbeeld wat de Paralympische sport dus eigenlijk wel echt nodig heeft. Dat soort sporters die gewoon echt heel aansprekend zijn. En, maar tegen wie zwemt ze dan? Want dan ben je blind. Hoe weet je dan dat je aan moet tikken? Er is iemand die staat op de kant. En die is ook uit jouw. Die persoon zit ook in jouw team. Het is niet dat onafhankelijke personen zijn. Ja. Die hebben een stok. Daar zit een klein balletje op. En dan tikken ze jou op een bepaalde afstand op het hoofd. Waardoor blinde mensen weten wanneer ze moeten keren. Maar dat gaat ook niet altijd goed. We hadden vandaag ook Dorsman die de finale zwom op de 400 meter. En die miste bij 1 wissel gewoon bijna de kant. En je moet hem natuurlijk echt aantikken. Hij tikte hem licht aan, maar kon eigenlijk niet meer afzetten. Waardoor hij heel veel snelheid verloor. Maar uiteindelijk was hij in die race zo sterk dat hij nog steeds het goud binnen heeft gehaald. Okay, want je kan ook keihard doorzwemmen dan natuurlijk. Tegen de muur. Ja, ze moeten je wel echt aantikken, want anders ga je dwars door die muur heen. Ja. Dus het is heel moeilijk. Simon Boer vertelde vandaag ook, onze analist bij het zwemmen, dat hij het ook een keer gedaan heeft voor iemand, maar dat hij er heel erg zenuwachtig van werd, omdat hij het echt wel goed wilde doen. 1 tikje en het kan misgaan. 1 tikje en het kan misgaan. Je moet op het hoofd mikken, maar ze hebben snelheid. De armen gaan ook nog soms voorlangs. Dus het is echt wel een kunst. Het is heel mooi om te zien hoe dat gaat. Verdient die persoon dan ook nog een medaille of alleen een oorkonde en bedankt voor je bewezen dienst? Nee, ik denk echt dat het een handshake is en bedankt. En daar komt geen medaille voor. Nee. Dan nog even naar dressuur, want Frank Hosmar, die grossiert in de kleur die ook vandaag weer won. Hè? Ja, dat is echt bizar. En hij heeft al 5 bronzen medailles gewonnen bij het paradressuur. Vandaag was hij weer aan de beurt. Hij stond een tijdje op de 2e plek en dat gun je hem dan ook. Je gunt hem echt een andere kleur. Maar het werd weer brons, dus hij heeft zijn 6e bronzen medaille opgehaald. Ja, ja. Dan eens even kijken, als we alles op één hoop vegen... hebben we heel wat de medailles verzameld de eerste twee dagen. Jij hebt een beetje het overzicht, denk ik, van de eerdere edities... omdat je er zelf ook aan mee hebt gedaan. Is het een goede start voor Nederland? Ik denk zeker dat het een goede start is. In het zwembad hebben ze wel echt gezegd... elke deelnemer kan een medaille winnen. Dat was vandaag niet zo. Het was daar iets minder dan we dachten. Maar volgens mij staan we er heel goed voor. We staan op een vijfde plek. Het was natuurlijk ook een beetje tegenvallend bij het rolstoelbasketbal. Zij versloegen gisteren spectaculair de regerend Paralympisch kampioen Amerika. Vandaag moesten ze aantreden tegen China... waarvan ze eigenlijk niet heel veel wisten. Omdat die eigenlijk een beetje onzichtbaar zijn geweest de afgelopen 3 jaar... Ja, en in het derde kwart ging het helemaal mis voor Nederland. Want ze hebben daar gewoon niet 1 keer in gescoord. Nee. En ja, die Chinezen die begonnen eigenlijk steeds beter te schieten. Onze topscorer van gisteren, Mariska Beyer... die gisteren nog 28 punten scoorde... die scoorde vandaag maar 9 punten. Mm. Ja, dat is een heel groot verschil. Er is nog geen man overboord. Het is de poolfase. Daarin kan je nog verliezen. Ze spelen nog tegen Spanje en Algerije. Dus de kans dat ze doorgaan is nog steeds aanwezig. Nou. En tot slot, waar kijk je morgen naar uit? Ja. Morgen gaat de tennis van start. En daar kijk sport, ik echt heel erg naar uit. Ik kan niet wachten. Ja, goed. Gaan we dan waarschijnlijk morgen ook weer van je horen. Dankjewel. Ain't seen nothing yet. Dat zou natuurlijk mooi kunnen zijn voor het optreden van Bol op de Diamond League. Leon, ze staan opgesteld, de dames. Ja, de laatste atlete wordt nu voorgesteld. Lia Nugent uit Jamaica. Alle banen gevuld. Femke Bol zal vertrekken vanuit baan 4. Ze straalde weer. Ja, het lijkt alsof ze nog steeds op die roze wolk zit. Wat een seizoen heeft Femke Bol ongekend. Europees record gelopen in die Olympische finale. Daarin een schitterende derde plaats. En Femke Bol neemt het nu op tegen Dalila Muhammad, de nummer 2 van de Olympische finale van Tokio. Olympisch kampioen McLaughlin is er niet bij. Die heeft besloten om na Tokio een punt achter het seizoen te zetten. En nu is er dus het eerste duel weer na de Spelen voor Femke Bol met Muhammad. De Nederlandse heeft nog nooit gewonnen van de Amerikaanse. Maar ja, Femke Bol, 21 jaar. Eigenlijk komt ze net kijken en dan al zo'n superseizoen. 4 Diamond League zegens. Dat was allemaal in Europa, daar waar Muhammad toen zich nog niet liet zien. Muhammad won recent in de Verenigde Staten, in eigen land. Daar waar Femke Bol niet bij was. En dus 4-1 is de stand in het voordeel van Femke Bol. Maar dat is voor de statistieken. Het gaat nu ook om prestige en het gaat ook om tijden. Verder in dit veld, Russell uit Jamaica. De nummer 4 uit de Olympische finale. Femke Bol is vertrokken. Boven haar dus Dalila Muhammad. Muhammad altijd snel gestart op die 400 hoorden. Nu ook beter vertrokken. Maar het gaat om het juiste ritme lopen. Er is een dribbel bij Femke Bol, maar tot nu toe gaat het goed. En Muhammad loopt niet vlekkeloos. Muhammad en Femke Bol nadert Muhammad. En dat ziet er goed uit voor de Nederlandse. Russell is er ook bij, de Jamaicaanse vanuit baan 6. Die loopt ook sterk. En Femke Bol overtuigend voorbij de Lila Muhammad, die steeds niet uitkomt. En onder Femke Bol loopt dan nog Shamir Little. En Little gaat nu het gevecht aan met Femke Bol op die laatste paar horden. Little ligt voor en Femke Bol komt ze nog goed uit op die laatste paar hordes. Little heeft een paar meter voorsprong. Maar Femke Bol, oh zo sterk op die laatste meters, gaat er overheen en pakt dan toch weer de winst. En zo blijft ze winnen. En dat is zo fantastisch goed. Elke keer verbaast ze zichzelf. 53-06 klopt de volledige wereldtop. Alleen McLaughlin was er dus niet bij, de Olympisch kampioenen. Maar ze verslaat wel de nummer 2 van Tokio. De blijdschap is er uiteraard bij Femke Bol. Die de omhelzingen krijgt van Lea Sprunger, haar trainingsmaatje uit Zwitserland. Die ook traint dus op Papendal onder coach Laurent Meuli. Femke Bol, wat een sensatie toch. Dit hele seizoen over 400 hoorden. De winst met 53-05. Ja, werd het toch nog een mooie avond. Dan gaan we naar de criteria voor het aanvragen van een gift voor Giro 777... voor de schade door wateroverlast. Die worden aangepast. Dat heeft het Nationaal Rampenfonds besloten. Aan de lijn hangt Lodewijk van der Kroft. Hij is penningmeester van dat Nationale Rampenfonds. Goedenavond. Ik hoorde gisteren volgens mij het bericht dat er nog niet zo heel veel aanspraak was gemaakt op dat geld wat er in dat fonds zit. Is dat ook de reden waarom jullie nu de criteria hebben aangepast? Nou, ik moet vooral zeggen dat de criteria niet hebben aangepast. Dat lijkt wellicht, maar de werkelijkheid is dat we al heel lang met gemeentes in contact zijn om een ruimhartige regeling ervan te maken. En dat hebben we ook op verschillende websites van de gemeentes is dat goed verwerkt. En niet op alle gemeentes hebben die de juiste tekst gehanteerd. Omdat we hebben ervaren dat toen we er wat striktere omschrijvingen hadden gehanteerd, dat dat toch als een belemmering werd gezien. Toen werd gesproken over plinthoogte en dergelijke. Want wat is daar dus nu aan veranderd? Of welke tekst had er dan moeten staan? Dat er ook kelders en schuren, als daar schade aan was, dan moest wat er gewoon moet staan is dat huishoudens ernstig getroffen moeten zijn door waterschade. En ja, op het moment dat er 2 meter water in je kelder staat en daar staan je boiler en verwarmingsketel en dergelijke, dan weet iedereen dat je natuurlijk ernstig getroffen wordt. Kijk, wij moeten proberen om ervoor te zorgen dat iemand die natte plekken ergens op een keldermuur heeft staan, niet het idee heeft, oh, ik kan ook een aanvraag indienen. En daarvoor was het logisch om iets te verduidelijken. En dat hebben we nu geprobeerd te doen. Dus het is geen aanpassing van de criteria. Ja. Hoe komt het dan dat er minder aanvragen zijn binnengekomen? Dat zal toch niet alleen deze tekst behelzen, dat er gewoon verkeerde teksten op de website van de gemeente stonden. Heeft u een verklaring daarvoor? We hebben destijds gevraagd aan de gemeente om een ruime inschatting de bovengrens aan te geven van hoeveel huizen zij denken dat er in aanmerking zouden kunnen komen. Dat hebben ze heel snel moeten doen. Zij kwamen op 8000. Wij zaten zelf eerder op de 4 tot 5000. En het zou heel goed kunnen zijn dat er mensen zijn die nog geen tijd hebben gehad om die aanvraag in te dienen. Daarom hebben we een tweede termijn nu ingesteld die tot 1 september loopt. En verder zijn er natuurlijk ook heel veel Limburgers die zeggen, ach, ik ben misschien niet een van die ernstige gevallen, dus laat dat maar aan anderen. En dat zou heel goed kunnen zijn dat dat ook meespeelt in het aantal aanvragen wat we tot nu toe hebben gekregen. Maar we benadrukken echt bij gemeenten ook om hun burgers erop te attenderen dat die regeling is en dat we graag die bedragen overmaken. Ja, dat gaat dan over de burgers. Dan zijn er ook nog de verenigingen, stichtingen, maatschappelijke organisaties. Die kunnen ook nog een bedrag aanvragen bij dat Nationale Rampenfonds. Wat moeten ze daarvoor doen om daarvoor in aanmerking te komen? Want dat gaat denk ik niet om 1000 euro. Of waar gaat dat om? Nee, dat gaat om grotere bedragen. En wat deze organisaties natuurlijk nu eerst moeten doen is ze moeten kijken naar de WTS, de nieuwe wet tegemoetkoming bij rampen. Mm-hmm. Waar de overheid zeg maar een ruimhartige regeling heeft uitgerold. Die is eigenlijk pas sinds vorige week is duidelijk wat die behelst. En aan de hand van die wet kunnen ze vervolgens kijken, nou, wat komen we dan tekort? En waar zou eventueel het Nationaal Rampenfonds ons bij kunnen helpen? En daar gaat gewoon tijd overheen. En dat is ook de reden waarom de termijn voor dat soort projecten op dit moment op 1 oktober staat. Nou ja, want ook daar lopen de aanmeldingen achter of loopt het daar al wel storm? Nee hoor, daar komen al de nodige aanmeldingen komen binnen. Waaronder meerdere tonnen bij een van de projecten. Ja, en als ze dan straks, als al deze mensen bij jullie om geld hebben gevraagd, als er dan nog geld overblijft, hebben jullie daar al over nagedacht? Wat er dan gaat gebeuren met het ruim gevulde fonds? Nou, we hebben de absolute ambitie om de 11,2 miljoen die we ondertussen hebben opgehaald, om die ten goede te laten komen aan de gedupeerden in Limburg. En we hebben dusdanig veel projecten gezien, ook in de media en ook in de contacten die we hebben met gemeentes, dat wij ons geen zorgen maken dat we dat geld niet op een goede manier kunnen besteden. Okay. Het is niet de bedoeling om geld over te houden. Nee, dat snap ik ook. En inderdaad, met dus de verduidelijking, niet meer plinthoogte, maar ook kelders en schuren mochten die zijn ondergelopen, kunnen zich tot 1 september dus melden bij dat Rampenfonds, Nationale Rampenfonds. Ik sprak erover met de penningmeester Lodewijk van der Krof. Dank u wel. AZ verloor vorige week met 2-0 van Celtic, is op jacht naar een plaats in de Europa League. En bij rust was het 2-1 in het voordeel van AZ. Hoe lang is de tweede helft aan de gang, Philip Koken? 6 minuten en in die 6 minuten valt AZ aan. En dat doen ze op bijzonder goede wijze. Met heel veel energie, met heel veel strijdlust. En die verdedigers van Celtic moeten toch regelmatig het antwoord schuldig blijven. Ze werken de bal in paniek weg over de achterlijn, geven corners weg over de zijlijn. Maar ja, tot echte grote kansen heeft het nog altijd niet geleid. Koopmeiners leidt het Zwickie bij AZ. Ja, die geeft briljante passes af en toe op rechts op Aboglal, op links op Carlson, ook de linksback. De nieuwe linksback uit Noorwegen, Witry, die laat zich van zijn beste kant zien. Die doet ook aanvallen mee, geeft ook een aantal voorzetten, probeert Pavlidis in stelling te brengen. Maar ja, die 3-1 die zit er maar aan te komen, maar die valt maar niet. En nu dan wellicht met Mitjeu. Mitjeu geeft een paasje. Pavlidis die krijgt hem dan net niet goed op zijn been. Moet de bal weer uit het 16 meter gebied gespeeld worden. Komt hij opnieuw weer terug. Pavlidis in de 1-2 met Koopmeiners. Dubbel 1-2 en die mislukt dan weer. En dan gaat Joe Hart, de Engelse keeper van het Schotse Celtic, op de bal liggen. En is er weer even rust. 7 minuten nu gevoetbald in die tweede helft. 7 minuten waarin AZ aanvalt en mogelijkheden creëert. Maar nog geen grote kansen. Nu dan eindelijk kan Celtic iets gaan terugdoen. Moet Sugawara dan gaan verdedigen tegen Turnbull. Sugawara loopt mee en dan doet Mitjeu het goed. Geeft een klein duwtje. Waarin de fans van Celtic een overtreding zien. De scheidsrechter niet en die gaat erover. Die zien nog een kans voor Aboglal. Aboglal! Die mikt op de verre hoek en dan gaat er één uitgestoken arm van Joe Hart naar de bal. En die raakt hem. Aboglal had ook al in de slotminuut van de eerste helft zo'n grote kans. En ook die pakte Hart. Bijna. Het is altijd maar bijna. Bijna komt AZ op de 3-1. Maar die valt maar niet. Het is nog altijd 2-1 in het voordeel van AZ tegen Celtic. Yeah. Nummer van Pink, Family Portrait. NPO Radio 1. 9:30 op NPO Radio 1, dat betekent dus Jelle Visser met het NOS Journaal. Het dodental door de twee zelfmoordaanslagen in Kabul is inmiddels opgelopen tot 60 en worden ook 140 gewonden gemeld. Volgens Amerikaanse media zijn er onder de doden 12 Amerikaanse mariniers. Volgens de VS zit zeer waarschijnlijk een lokale IS-groep achter de aanslagen. 2500 personen zijn sinds het instellen van de luchtbrug in Kabul geëvacueerd met Nederlandse vluchten. Van hen hadden 1600 mensen als eindbestemming Nederland. Dat laat het demissionaire kabinet weten aan de Tweede Kamer. Het gaat onder andere om Nederlanders, om tolken en hun gezinsleden en om personeelsleden van de EU, VN en NAVO. Bij een bedrijfsongeluk in het Brabantse Best is vanmiddag de Dakar-rijder Ton van Genuchten overleden. De 38-jarige van Genuchten viel in een mestkelder. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De Brabander reed meerdere malen mee in het Dakar-team van de Roy. Van Genuchten werkte bij een bedrijf dat is gespecialiseerd in mestverwerking en transport. En in Amsterdam hebben vanavond 600 mensen gedemonstreerd tegen anti-LHBTI-geweld. Aanleiding was de brandstichting in een flat vorige week. Burgemeester Halsema zei in een toespraak dat de strijd voor vrijheid en gelijkheid overal moet worden geleverd. In klaslokalen, huiskamers en op onze pleinen. Overal waar homo nog als scheldwoord wordt gebruikt. Langs de lijn en omstreken. En het komende half uur krijgt u ook een update over de aanslag in Kabul met onze Amerika-correspondent Marieke de Vries. Nu gaan we eerst naar Alkmaar, naar Philip Koken. Hoe gaat het daar? 13 minuten gespeeld in die tweede helft en AZ valt maar aan en valt maar aan, creëert maar kansen. Maar nog geen goals en Celtic komt nauwelijks van eigen helft af. Nu al wellicht een mogelijkheid als Mitchell daar de bal verliest. Celtic kan gaan counteren als ze daar naartoe komen. Nee hoor, AZ heeft de bal heel snel, maar levert hem ook snel weer in. En dan kan er toch nog een counter gaan komen met Furuhashi, de Japanner. Die nu zijn landgenoot Sugawara aan de rechterkant bij AZ tegenkomt. De bal wordt eventjes rustig rondgespeeld. Ralston, de rechtsback, probeert daar Rogic te bereiken. De Australiër. Rogic. Komt Celtic daar gevaarlijk voor de dag? Nee hoor, de bal wordt daar weggekopt door Letchert. Nou, weer is AZ snel de bal kwijt. Het is het eerste moeizame moment voor AZ in deze tweede helft. Waarin Celtic nog nauwelijks van eigen helft is gekomen. Maar daar komt er wellicht nog een kans aan. Nee, goed verdedigd door Mietje. Daar het schot met de linker van Rogic gaat ver naast. De eerste kans voor Celtic na rust, waarin AZ dus veel beter is. 60ste minuut, AZ leidt nog altijd met 2-1 tegen Celtic. Ja, kun je jezelf als theatermaker overbodig maken door het acteren in een stuk over te laten aan robots? Nou, het nieuwe Utrechts toneel onderzoekt dat in een nieuwe voorstelling, Nooit meer werken. Aangeschoven is artistieke leider en acteur Greg Nottrop. En eens even luisteren. De verwachting is dat ik over 20 jaar nauwelijks te onderscheiden zal zijn van de echte Greg. Nou, ik kan niet wachten. Ja, dit is een van die robots. En Greg in levende lijve zit hier aan tafel. Zou dat wat voor jou zijn, Nooit meer werken? Wat een vervelende vraag. Ik kwam erop doordat ik dacht, zeg maar, 3 weken vakantie vind ik eigenlijk best wel heerlijk. Maar daarna denk ik ook wel weer, ik vind het ook wel weer lekker om gewoon weer eens wat te gaan doen. Nee, ik ben dus heel slecht in niks doen. Ik heb ook net 2 weken vakantie erop zitten. En dan echt nou, ja, het lukt me. Maar dat kost me heel veel tijd om daarin te komen. Ja, dus het zou voor jou helemaal niks zijn om je te laten vervangen. Toch kom je op het idee om dit te gaan doen. Nou, omdat de andere kant is ook wel weer zo dat ik dus wel veel te veel werk. Ah, ja. Dus ik geniet van mijn werk, maar ik doe het zoveel dat ik ook heel veel stress heb aan mijn werk. En dat het ook altijd maar doorgaat. Maar heb je dan wel het goede werk? Wil. Nou, ik heb heel leuk werk. Ik heb ook alleen heel veel ambities. Dus ik maak mezelf een soort van moe met alles wat ik wil. Ja. En dat dat nooit genoeg is. En vanuit die druk en die stress ging ik fantaseren over een wereld waarin ik wat minder in ieder geval kon werken. Nooit misschien wat veel. Mm-hmm. Maar in ieder geval minder werken zou heel fijn zijn. Nou, en dan kom je al snel bij, ja, wie zou mij dan kunnen vervangen? Een robot? Ja, ja. Zeker. Dus eerst vanuit de gedachte van al die burn-outs en al die stress die er is in onze samenleving, naar de vraag hoe lossen we dat dan op? En Keynes, de grote econoom, die zei al rond 1930, over 100 jaar hebben we allemaal een 15-uurige werkweek. Ja. Omdat we worden vervangen door de robots en de technologie. Nou, hij heeft heel veel voorspellingen gedaan die zijn uitgekomen. Deze. Het is nog niet zo ver, maar we hebben nog 10 jaar. Wie je weet werkt er hard aan, want je hebt een voorstelling gemaakt met robots. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Letterlijk gewoon me afgevraagd, kan ik een voorstelling maken waarin ik niks hoef te doen? Dus kunnen we AI de voorstelling laten schrijven? Dat we hem niet eens zelf hoeven te bedenken, maar dat we de computer wel laten schrijven. Ja, ja. Ja. En vervolgens, hoe vervangen we onszelf door robots? Hoe zorgen we dat robots de voorstelling kunnen spelen, dat ze interactie hebben met het publiek, dat er ook contact is met dat publiek, maar ook dat ze met elkaar spelen, dat het grappig is, dat het onvoorspelbaar is. En lukt dat? Ja. Zijn er al robots die je kunt instrueren? Wij hebben voor deze voorstelling hebben we 5 setjes. Dus in totaal 10 robots die allemaal hun eigen kwaliteit hebben. Het was een redelijke ramp om met ze te repeteren. Het zijn nogal diva's. Dus iedere keer had er weer eentje hoofdpijn of een gebroken heupje. Of dan viel die neer en dan wisten we niet hoe we moesten repareren resetten, of oplossen of resetten. Ja. Dus het was het meest rampzalige proces. Ik denk dat ik nooit zoveel stress heb gehad als bij dit project om het te maken. En ook zeker mijn technicus Thierry Wilders, die briljant is, een aantal van de robots heeft ontworpen. Die heeft ook echt tegen de burn-out aangezeten om het allemaal voor elkaar te krijgen. En hoe zien ze eruit? Want ik denk dan alleen maar aan blikken mannetjes of zo. En dan denk Robin. Ik nog aan de B1 van Bassie en Adriaan. Robin, ja. Ja, we hebben een heel leuk ensemble van een Lucy, een Chinese serveerrobot, die in 2015 daar een hype was, maar na een jaar belanden die allemaal weer in de magazijnen. Nou, we hebben gered uit het duister. En die speelt een mooie rol bij ons. We hebben Baxter, een echte industriële robot, zo'n grote machine. Die is de presentator. Maar we hebben ook 2 kleine robotjes die inderdaad een beetje aan Robin van Bassie en Adriaan doen lijken, maar dan de geavanceerde versie. Want hoe praten ze? Klinken ze als mensen? Of? Je hebt ze net gehoord, ja, eventjes. Nou ja, okay, ja. Ja, dat klinkt als mijn stem, maar dan met een robotfilter eroverheen. Je kan ze prima verstaan. Zeker. En dan begint de voorstelling. Wie wordt er dan overspannen? Degene die ze aan moet sturen of zit het hele programma er gewoon in? Ja, hoe gaat het? Nee, Floor en ik beginnen de voorstelling. Floor Lene is degene met wie ik altijd de voorstellingen samen maak en schrijf en bedenk. En wij leggen eerst aan het publiek uit waar ze naar gaan kijken. En dan gaan de robots eigenlijk opnieuw ons spelen en het introduceren. En dan is het de lol is dat de robots gaan eigenlijk de toekomst spelen. De toekomst van mij en Floor. Hoe ons leven eruit gaat zien van nu tot over 20 jaar... als wij niet meer hoeven te werken. Maar het publiek mag mee bepalen hoe die voorstelling verloopt. Dus die kan op 5 momenten kiezen hoe zij denken dat het verhaal verder zou moeten gaan. Via iPads kunnen ze keuzes maken. Okay. En elke avond is dat verhaal dus ook een andere. Dus voor ons is het ook steeds spannend om te kijken hoe overleven we deze avond. Wat voor keuzes leg je dan het publiek voor? Want ik kom een hele voorstelling kijken, maar dan moet ik nog keuzes maken. Ja, zij moeten werken. Ja. Ik niet. Ik zit tussen dat publiek, heerlijk, met Floor te kijken. Maar een van de eerste, de voorstelling heeft bijvoorbeeld aan het begin heel veel succes. Dus we fantaseren al verder. Stel dat deze voorstelling zoveel succes heeft, dat hij de hele wereld overgaat. En dat hij een nieuwe beweging tot stand brengt. En dat we ons best gaan doen om de technologie voor ons te laten werken. Niet voor het kapitaal en voor de bedrijven. En niet voor de consumptie, maar juist voor de andere krachten in de wereld. Maar we werken zo hard dat we na 10 jaar eigenlijk alweer op hetzelfde punt staan. Het publiek mag dan kiezen, gaan we door of moeten we stoppen? Nou, dat is een eerste keuze. En afhankelijk van die keuze splitst die voorstelling zich de ene avond naar de linkerkant van de verhaallijn. En de andere avond met een ander publiek naar de rechterkant. En verloopt de voorstelling heel anders. Nou, heb jij dus uitermate verdiept in robots. Over 20 jaar schijnen ze nauwelijks te onderscheiden zijn van echte mensen. Ben je daar een beetje bang voor? Of wat doet dat? Nou, kijk, de robots is natuurlijk een beetje een metafoor voor alle technologie en automatisering. Zoals die om ons heen steeds meer aanwezig is. En steeds meer functies van ons overneemt. En toevallig was een week of 2 weken geleden nog in het nieuws dat Tesla een nieuwe robot op de markt gaat brengen binnen 1 jaar. Die in huis alle saaie klusjes van de mens moet overnemen. En je hebt toch van die grasmaaiertjes. Maar... Ja, die grasmaaiertjes. Maar Tesla gaat dus echt zo'n humanoid maken. Dus een robot in de vorm van een mens. Oh, echt? Die komt schoonmaken? Ja. Mm-hmm. Ja. Dat willen wij, hè? Maar het grappige is dat ze tijdens de presentatie... hadden ze dus gewoon een persoon nog in een bodysuit gezet. Dus gewoon een mens. In een pak. Ja. Dus de vraag is de hele tijd over die robots. Hoe snel gaat die ontwikkeling nou echt? Ze zijn heel ver. Ze hebben zo'n bekende robot, is Sophia. Dat is ook echt een staatsburger in een van die oliestaatjes. Maar als je haar vraagt, wat eet je vanavond, dan slaat ze op tilt. Dus ze kan nog heel beperkt. Dat is een vraag die niet goed ingeprogrammeerd kan ze niet aan. Is. Die kan ze niet aan. Dus het is interessant aan die technologie dat aan de ene kant is die al veel verder dan dat we denken. Er kan echt al heel veel. En op sommige andere momenten dan is onze fantasie weer veel verder dan wat de technologie nog kan. Kan een robot ook de eenzaamheid oplossen bijvoorbeeld? Nou, doet hij al. Mijn oma heeft een, die is 98, die is dement. En die heeft een robotkat. En die kat, daar hecht ze heel erg aan. En dat is fijn dat het een robotkat is. Want als het een levende kat was geweest, dan was die dood gegaan omdat ze hem vergeet te voeren. En dan had ze een dode kat zitten aaien. En dat is veel naarder dan een robotkat die op gezette tijden goed miauwt. Ja. En die lost echt een beetje van de eenzaamheid op. Ik denk, de eenzaamheid is een van de grootste problemen op dit moment in ons land. En dat de technologie daarbij kan helpen, geloof ik echt. En ziet er ook echt uit als een kat? Ja. De robotkat is gewoon... het stelt niet zoveel voor. Het is een kat die af en toe miauwt en zijn kopje omhoog doet. Maar wel net genoeg contact creëert. Ja, dat is mooi. Hè? Ja, dat is zeker mooi. Maar ik zit soms ook wel met dat ding wat hier nu ook weer naast me ligt. Ik leg hem tegenwoordig al heel bewust met het scherm naar beneden. Zeg maar de technologische vooruitgang van een telefoon. Die alles ondertussen ook van me overneemt. En met bliepjes en dingetjes mij waarschuwt. Kan het soms ook te veel zijn? Dat zeg maar de robots het echt allemaal overnemen. Dat je op een gegeven moment denkt, ja, te ver, te veel. Nee, zeker. En ook in wat werk voor ons is en wat werk betekent. Je merkt dat die technologie zo steeds meer aanwezig is dat we steeds minder echt dat contact hebben. En dat is natuurlijk een ontzettend zorgelijke ontwikkeling. Ik vind het heel interessant om te kijken wat Zoom heeft gedaan met onze samenleving sinds de corona. Dat wordt in eerste instantie lijkt dat een oplossing. Je denkt, oh, dat is fijn, dan kunnen we werken. Dat maakt mijn leven ook efficiënter. Maar wat ik ben gaan doen is dat normaal als ik reistijd had tussen 2 afspraken... een soort van natuurlijke moment waarin je een kwartiertje niks hoefde, die vul ik nu ook met mijn Zoom-afspraak. Die zijn allemaal in 1 gesloten. En zelfs als ik nu 2 verschillende fysieke afspraken heb, dan ga ik daartussendoor door met een Zoom-afspraak op in de auto, terwijl iemand anders rijdt, zit ik nog te vergaderen. En dus de belofte van efficiëntie lijkt alsof die rust en ruimte creëert, maar in werkelijkheid zorgt die vooral voor dat we steeds meer en steeds meer en steeds meer willen. De vraag is of de technologie dat doet of dat wij mensen dat doen. Dus ik denk dat het... Je moet zelf voor de perfecte combinatie zorgen. Ja, maar durven wij om inderdaad naar die 15-uurige werkweek te gaan? Of denken we dan, ja, maar dan ben ik niet meer nuttig. Dan heb ik niets meer te doen. Hè? Niet iedereen heeft een moestuin of een hond. Keynes die zei, de grootste uitdaging wordt, wat gaan we doen met onze vrije tijd? Ja. Want die zag dat helemaal niet per se alleen als iets rooskleurigs. Dus we krijgen heel veel ruimte voor grote existentiële vragen. Ja. Kan je dat aan? Ik denk het wel. Ik denk dat we daar naartoe moeten. En voetbalcommentaar, zou dat ook via robots kunnen? Gebeurt dat niet al lang? Nou, we kunnen eens even kijken. Philip Koken, jij bent echt, hè? Ja, nee, ja, deze lach kan niet echt. Ik geloof het wel. AZ Celtic. Nou, ik neem ook aan dat je dat bij robots zo'n lach kan inprogrammeren. Ja, alles moet kunnen. Ja. Maar het, laten we het over de wedstrijd gaan hebben. Het zijn geen robots op het veld, hoor. Ze spelen met heel veel passie en AZ doet dat zeker. Maar het echte overwicht uit het eerste kwartier van de tweede helft is weg. Sterker op de laatste 5-6 minuten is Celtic weer de bovenliggende partij. En creëren ze ook kansen. Hier komt Furuhashi net te laat om een kopbal van de Frans invaller, de Zwits Edouard, nog juist dat setje te geven dat nodig is om de 2-2 op het scorebord te brengen. En ervoor had ook Christie nog een kans voor Celtic. En AZ zoekt weer naar de vorm van het eerste kwartier na rust. Nu een lange bal van Koopmeiners in de richting van Carlson. Die probeert daar te ontsnappen aan zijn bewaker. Ralston, dat lukt niet. De bal gaat weer terug naar Ralston. Dus even kijken waar hij nu terecht komt. Ja, een harde, hoge bal. En nu gaat de bal buiten. Nog 20 minuten te spelen. Dat is het moment waarop de trainer dan zegt, ja, we moeten maar eens gaan wisselen. Pavlidis gaat eruit. En Hoedmondson komt erin. En ook de 17-jarige Ernest Poku komt erin. En Abouglal wordt er dan uitgehaald. Dat zijn dan de wissels die wat nieuw bloed en ook wat nieuw elan moeten gaan brengen bij AZ voor de laatste 20 minuten. Want het is al een minuutje of 10 een beetje weg bij AZ. Dat toch zoveel heeft gecreëerd in de tweede helft. Zoveel mogelijkheden onbenut heeft gelaten. En ja, dan krijg je toch een beetje het gevoel, ook als de spelers op het veld zijn, van ja, dan zit het er dus kennelijk vandaag niet in. Nou, met die twee invallers hebben ze nog een minuut of 20 om dat doemscenario af te wenden. Want er zijn kansen genoeg. De vorm is er wel. Ze moeten er alleen nog eventjes in. 20 minuten nog. AZ heeft nog minimaal 1 treffer nodig. 2-1. En bij ons nog steeds aan tafel Greg Notrot, die de acteur en ook artistiek leider is van het Nieuw Utrechts Toneel. Die zijn aan de gang gegaan met Nooit Meer Werken. Hoe zou het zijn als de robots ons werk overnemen? Nou, die avond krijg je ook nog een diner geserveerd. En ik las ook ergens dat de FNV bij jullie al een paar keer een uitverkochte zaal heeft geregeld. Hoe zit dat? Ja, we zijn al een jaar geleden denk ik begonnen met gesprek met de FNV. Want dit is een belangrijk thema. Hè? De technologisering en die robotisering heeft zoveel invloed op hoe dat werk wordt vormgegeven en ingericht. Ja. Denk maar aan de zelfscankassa's, maar natuurlijk op allerlei gebieden. En de FNV die zegt, ja, dit is een groot probleem, maar we weten niet goed hoe we dit gesprek met onze leden moeten voeren. En de voorstelling is nu aanleiding om dat gesprek aan te gaan. En waar gaat het gesprek dan over na afloop van die voorstelling? Is dan het gesprek, ja, wat doe je als je werk overbodig wordt door zo'n robot? Of wat voor gesprekken zijn dat dan? Nou, bijvoorbeeld, veel mensen kunnen zich niet voorstellen dat het gebeurt totdat het gebeurt. Dus het gaat inderdaad over de overbodigheid, maar ook over solidariteit in deze tijd. Hoe zorgen we dat de technologie weer voor ons gaat functioneren? Want het FNV is helemaal niet tegen technologie. Over het algemeen maakt technologie het werk veel makkelijker en veel lichter. Alleen de vraag is, bij wie ligt het profijt van die technologie? En die ligt vooral nu bij de grote techbedrijven. En zeker sinds de digitalisering en de grote internetbedrijven. En daar is het natuurlijk heel interessant om te kijken voor de FNV en voor haar leden. Hoe zetten we dit onderwerp duidelijk op de kaart? Hoe maken we ook, de FNV is ook heeft heel veel leden, maar vooral ook oude leden. Hoe zorgen we ook dat weer jonge generaties betrokken raken bij het idee over wat is nou arbeid en wat is werk in die toekomst? En hoe ga je het inrichten? Ik neem aan dat de FNV zich daar ook en werkgevers zich er met name mee bezighouden. Want hoe je het ook went of keer door de corona, dat zoomen en teamen, het is toch wel verdraaid handig dat je misschien naar een vierdaagse werkweek kan of kan zeggen van nou, ik werk vanuit huis in plaats van 4 uur zinloos heen en weer naar Den Haag te gaan tussen Hilversum in een volle trein waar je niet kan zitten. Nee, maar het is heel interessant. Wat betekent dat privé en werkomgeving dezelfde worden? Dat je dus de hele tijd in je huis ook aan het werk bent. Dat eigenlijk altijd maar door kan. Het blijft de menselijke maat. Je zal jezelf toch aan moeten blijven sturen, denk ik. Ja, maar dat moet je dus ook beschermen. Hè. Er is al op een gegeven moment, ik weet niet of dat in Nederland ook al zo is, maar in andere landen weet ik dat er wetgeving was over dat de baas na een bepaalde tijd niet meer mailtjes mag Frankrijk, na 5 uur inderdaad. Ja, precies. Ja. Zou je het nog een keer doen met robots, een hele voorstelling maken? nou, ja. nu weet ik ook beter waar ik dan aan begin en wat ik van ze zou willen. Ze zullen niet meer de hele voorstelling doen, alleen maar robots. Je legt de lat een stukje lager. Ja. Wanneer kunnen we je gaan zien? Nou, de voorstellingen nu zijn allemaal uitverkocht in Utrecht. Oh. Maar in het najaar spelen wij door het hele land. 7 en 8 oktober bijvoorbeeld in Rotterdam. Daar zijn nog kaartjes voor te koop. Verder in Amsterdam, in Drachten, in Eindhoven en in Deventer. Die kaartjes zijn vanaf begin september te krijgen. Maar ga naar onze website www.nieuwutrechtstoneel.nl. En dan vind je alle informatie. Hartstikke goed. Fijn dat we je in levende lijf hier hadden. En wat mij betreft hoeft die robot niet aan te schuiven de volgende keer. Greg, ja, fijn dat je er bent. Dankjewel. Dankjewel. Nog ruim een kwartier te spelen. We gaan het zo dadelijk horen hoe het gaat met AZ. Die zijn op jacht naar sowieso de gelijkmaker nu. Actually, I tried to be like me forever. Honestly, I can't believe I made him madder. I ain't lying, he wasn't satisfying. Wasted time, I'm glad I'm 50 miles away. Gotta keep running. Now I'm living better days. Gonna keep running. I'm just getting started. Actually, since forever. I ain't lying, you ain't gonna see me crying. Wasted time. Ja, ze groeide op, deze Nederlandse zangeres. In de plaatszak van de ouders, Nona, Better Than Ever. We gaan naar AZ. Philip Koken. Waar Celtic nu aanvalt, na balverlies van Koopmeiners. En Koopmeiners zegt tegen zijn keeper, speel maar op een goede been aan. Dan kom ik daar niet zo in de problemen bij de zijlijn. Maar ja, AZ is wanhopig bijna op zoek naar de 3-1. En ja, daarvoor heeft het een opvallende man binnen de lijnen gebracht. De derde invaller inmiddels, dat is Sam Beukema. En ja, Sam Beukema is nog niet zo'n rare speler om in te brengen. Nee, maar hij staat in de spits. En het is een centrale verdediger die gekomen is van Go Ahead Eagles. En ja, er is, behalve Pavlidis, niet echt een speler die op nummer 9 momenteel kan spelen bij AZ. Na het vertrek van Boadu. Zou eventueel nog kunnen komen in de laatste dagen van de transferperiode. Maar ja, omdat hij er niet is, staat nu dus Beukema als een gelegenheidsspits daarvoor in. En die wordt nu aangespeeld. Hij wordt nu aangespeeld. Achtervolgd door de verdediger. Hij geeft daar de voorzet. En die gaat maar net naast. Oh, daar was dan de grote kans. Maar hij zou ook niet hebben geteld. Poku tikt hem net naast. Raakt hem ook niet goed. Maar de vlag gaat alsnog omhoog van de assistent scheidsrechter. En ik vraag me ook zo af. Waarom zou hij zo lang wachten met vlaggen? Beukema staat overigens inderdaad buitenspel. Waarom zou hij zo lang wachten? Want er is hier geen VAR. Grote kans op de 3-1 door AZ wordt gemist. 79 minuten gespeeld. AZ leidt nog altijd met 2-1. Direct door naar de Diamond League, naar Lausanne, naar Leon Haan. Ja, de laatste onderdeel is de 400 meter estafette voor vrouwen. Met Nederland nu weg vanuit baan 6. Nadine Visser vertrekt en zal zo dadelijk een stokje over gaan geven aan Leonie van Vliet. Vervolgens Van Hunenstein en dan Sedney. Een andere opstelling natuurlijk dan normaal. Want ja, Daphne Schippers niet van de partij, ook niet Jamil Samuel. Maar toch ook wel weer een groot deel van die ploeg die er wel was in Tokio. Nederland natuurlijk in die finale in Tokio gedisqualificeerd. Want daar ging het fout. Nu heeft Van Hunenstein het stokje overgenomen. En vecht Nederland het duel uit met Zwitserland. Zwitserland dat in de Olympische finale vierde werd. Zwitserland gaat goed en ook Groot-Brittannië. Van Hunenstein geeft het gokje door aan Sedney. En Nederland gaat dan voor de derde plaats. Zwitserland wint hier voor eigen publiek. Of toch nog Engeland met de laatste meters. Nee, het is Engeland dat hier wint. Voor Zwitserland en Nederland derde. Gaan we naar AZ Celtic. Philip. Nog 10 minuten te spelen. Grote kans gehad. En de afgelopen minuut is de doelman van Celtic behandeld. Die raakte gewond in de poging die bal nog te houden. Die naast ging dus van Poku. En nu gaat AZ weer ten aanval met Sugawara. Die een balletje naar Poku geeft. Die daar bij de zijlijn staat. AZ speelt de bal rond. Via Martens Indy gaat de bal naar de linkerkant. Naar Witry. De linksback Karlsson biedt zich aan. En krijgt de bal ook op de linkse buitenpositie. Karlsson kijkt eens even. Legt hem weer terug naar Martens Indy. Waar kan hij nu naartoe? Naar Witry. Witry weer terug naar Martens Indy. Die ook nog een grote kans kreeg overigens in deze tweede helft door uit een corner. Ja, vrije kopkans dat was. Maar hij knikt hem naast. Weer de bal naar de linksbuitenpositie. Naar Karlsson. Die swingt hem ineens voor. Daar komt de kopbal. En die gaat naast. Ver naast. De kopbal van Beukema. Of was het Dani de Wit? Ze stonden vlak bij elkaar. Dani de Wit raakte hem op zijn achterhoofd. Weer een kans voor AZ. Dat maar door blijft gaan. Het publiek gaat erachter staan. Het publiek dat al zeer enthousiast was bij aankomst van AZ met de bus. Anderhalf uur voor de wedstrijd ontvingen ze het publiek met fakkels, met heel veel vuurwerk, met knallen, met rook. Ja, de bus kwam er nauwelijks doorheen. Ja, dat heeft ze kennelijk geenthousiasmeerd. Want ze spelen best nog goed, maar ze benutten veel te weinig kansen. En ze missen toch wel echt voor een echte afmaker. Zeker als Pavlidis ze er ook niet in krijgt, zoals hij dat bij Willem II wel deed. Dat lukt bij AZ niet. Nu gaat de bal weer naar de linkerkant waar Karlsson probeert om bij de bal te komen. Maar de rechtsback Ralston verlengt de bal met zijn hoofd. En dus hebben we een inworp aan de linkerkant. Koopmeiners op Witry. Witry gaat al verleggen naar de rechterkant. Naar Poku. Poku kan er niet bij. En zo gaat de bal weer over de zijlijn. En tikt de tijd toch weg in het voordeel van Celtic. We hebben nog 8 minuten te gaan. AZ leidt nog altijd met 2-1. En na 2-0 verlies in Schotland hebben ze nog minimaal een goal nodig om een verlenging af te dwingen. AZ leidt met 2-1. Het moet en het zal. Zometeen meer langs de lijn omstreken. We houden u natuurlijk op de hoogte van de gevolgen van de aanslag in Kabul. En ook Auke Florian Hiemstra, bioloog, schrijft aan. Want goudvissen, ja, die horen natuurlijk niet thuis in de natuur. Maar dat heeft grote gevolgen. Dat en meer. Zometeen ook het vervolg van AZ tegen Celtic. De ontknoping. NPO Radio 1. Wat is de noodzaak van topsport? Als je geluk afhangt of je 100ste harder loopt of langzamer loopt. Maar als je erover nadenkt, dan stop je er acuut mee misschien. Ja, dus daar moet je vooruit kijken. Ja. Ja. In Miss Paralympics ontvangt Roos Oosterbaan gasten als para-atletiekcoach Guido Bonsen. Voormalig Paralympisch zeiler Rolf Schrama en chef de mission Esther Vergeer. Zo'n spelen is zo mooi. Raakt je weer. Ja. Mooi, hè? Als je het over een fotogenieke handicap hebt, vond ik dit een fotogenieke. Oh, dan vond jij dat fotogeniek. Miss Paralympics, komende nacht van 1 tot 2. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen.

Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountants. Trek erop uit deze zomer en ontdek de mooiste plekjes in je eigen land met een e-bike van Amslot. Die heeft een actieradius tot de 150 kilometer, is direct uit voorraad leverbaar en deze zomer met €700 inruilkorting. Vraag het Lifestyle-magazine aan en kies voor A-kwaliteit. Ga naar amslot.nl. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekent op. Sascha van Dorsen, misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf. Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Henk van Steeg. Welkom bij het laatste uur van deze extra lange uitzending van Langs de Lijn en Omstreken. Ja, je goudvis in de sloot gooien omdat je ervan af wil. Nou, het zal wel eens een keer gebeurd zijn. Het klinkt ook eigenlijk best onschuldig, maar het kan grote gevolgen hebben. We praten er zo over met bioloog Auke Florian Hiemstra. En we houden u op de hoogte op van de ontwikkelingen rond de aanslag in Kabul. Maar eerst gaan we naar Alkmaar, AZ tegen Celtic. Philip Koken. De blessuretijd, 4 minuten lang, minimaal is zojuist ingegaan. AZ heeft nog 1 doelpunt nodig. Maar het beste is er wel een beetje af bij AZ. Ze zijn een beetje moe gestreden. Nu een lange bal van Koopmeijners het 16 meter gebied in. Wordt nog ten nauwernood verdedigd. En AZ krijgt nog een hoekschop. En het publiek gaat er nu achter staan. En Koopmeijners sprint naar de hoekvlag. Die heeft haast. Die wil hem snel gaan nemen. Ja, het moet nu gaan gebeuren. En ook de keeper komt mee. Verhulst. Hobi Verhulst. Die sluit aan bij de kopspecialisten van AZ. Daar komt die hoekschop. En hij wordt verlengd en we krijgen nog een hoekschop, denk ik. Ja, nog een keer. Waar blijft de bal? Waar blijft de bal? Zegt Koopmeijners. Hij gaat met zijn handen omhoog staan. Geef mij die bal toch. En nu heeft hij dan eindelijk een bal. Hij gaat hem weer klaarleggen in dat kwartcirkeltje. Verhulst, de doelman van AZ, staat er nog altijd. 2-1 nog altijd de stand. Daar komt hij. En weggebokst met 1 vuist door Joe Hart. Hij gaat over de zijlijn. En er is bovendien een overtreding geconstateerd door de scheidsrechter. Een duw waardoor Celtic weer ook krijgt. Het is inderdaad een duw van Hobi Verhulst, de doelman. Die zich afzet op een verdediger bij die corner. Joe Hart neemt alle tijd nu. Alle tijd voor het nemen van deze vrije trap. Hij heeft weer tijd gerekt. En zodoende zitten we al halverwege de blessuretijd. Die is aangegeven. 4 minuten. Edouard wil hem nemen, maar zet zich dan weer op Letchert. Overtreding van de invaller spits bij Celtic. Verhulst legt de bal weer klaar. 1 doelpunt is er nodig om een verlenging af te dwingen. En anders moet AZ naar de Conference League en dus niet naar de Europa League. En er is voorgerekend dat dat gemiddeld ongeveer wel zo'n 2 miljoen scheelt. Maar ja, je weet niet welke resultaten je gaat halen. Want dat telt mee in het geldklassement. Maar ja, om geld gaat het nu even niet. Even niet. Koopmeijners in duel met de speler uit Israël, Abada. En Koopmeijners wint dat. Mag gaan inwerpen. Ja, doet dat snel op Goedmondson. Goedmondson levert hem af bij Karlsson aan de linkerkant. Karlsson wil hem naar rechts verleggen, naar Poku. Komt hij daar ook? Ja, Poku kan hem aannemen. Sugawara neemt over. Wacht even tot Poku ook zover is. Daar zit een Christie tussen. Een B van een tegenstander dus. Bal gaat over de zijlijn. Een inworp. We zitten inmiddels in de laatste minuut van de aangegeven blessuretijd. Daar komt de inworp, denk ik, van Sugawara. Die neemt daar even de tijd voor. Wacht tot iedereen daar is aangesloten. Daar komt hij in het 16 meter gebied. Martens Indy kan daar net niet bij. Witry brengt hem weer terug. Bal wordt uit de 16 gekopt van Celtic. Hebben gebracht door Koopmeiners. Kan Martens Indy daar nog wat mee? Nee, de bal wordt omgehaald. En bij de middenlijn zo'n beetje opgevangen door Letchit. En nu is het publiek boos op Letchit. Omdat hij hem teruglegt helemaal op Verhulst. De lange haal van Verhulst. De bal wordt in één keer weer teruggebokst naar Witry. Witry daar zo'n beetje bij de middenlijn. De bal gaat naar de linkerkant toe. Naar Karlsson. Karlsson weer op zoek naar Poku aan de rechterkant. Sugawara, de rechtsback. Dan brengt hij weer terug het 16 meter gebied in. En dan is het gedaan. Het zit erop. AZ redt het niet. Het heeft voldoende kansen gehad al in de eerste helft. Zeker in het eerste kwartier van de tweede helft om de derde te maken. Het lukte niet. Ze hebben alles gegeven. Nou ja, uiteindelijk is dat toch dat doelpunt wat dan dat twee minuten viel van Furuhashi fataal geworden. Ik zie een vloek van ontsteltenis bij Dani de Wit. Ze hebben twee goals gemaakt, ze hebben deze wedstrijd gewonnen, maar het is niet genoeg. Geen Europa League voor AZ, wel Conference League. Er wordt steeds meer bekend over de aanslag in Kabul eerder vandaag. Het dodental door de twee aanslagen zou inmiddels zijn opgelopen tot 60. En er worden ook 140 gewonden gemeld. Ook is er meer bekend over het aantal Amerikaanse slachtoffers. Amerika-correspondent Marieke de Vries. Goedenavond. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft zojuist een persconferentie gegeven. Wat hebben ze daar bekendgemaakt? Ja, daar is met name ingezoomd op de Amerikaanse slachtoffers die er zijn gevallen. 27 in totaal. Waaronder 12 overleden mariniers, US service members, commandotroepen die om het leven zijn geweest. Die waren verantwoordelijk voor het fouilleren aan de poort. Je moet je voorstellen, rondom dat vliegveld was een gebied afgezet wat aan de buitenringen beveiligd moest worden door de Taliban. Maar als mensen dan eenmaal binnenkwamen en echt richting het vliegveld zelf zouden komen, dan moet er één op één gefouilleerd worden om te kijken of mensen geen bomvesten om hebben. En waarschijnlijk is een van die bomvesten vroegtijdig afgegaan in de buurt dus van Amerikaanse militairen. En ja, 12 militairen om het leven, dat wordt hier echt ervaren als een schok. Anderhalf jaar nadat de laatste Amerikaanse militair te betreuren was. Is er al meer bekend over wie er achter de aanslag zit? Eerder sprak jij vanavond over een gelaagde aanslag. Ja, het is een aanslag, een complexe aanslag wordt het genoemd. Dat betekent een reeks van aanslagen. Het begon met die aanslag bij die oostpoort van het vliegveld. Daarna verschillende geweerschoten die te horen waren. En uiteindelijk ook nog die bomaanslag, die zelfmoordaanslag in die lobby van dat hotel. Die gelaagde aanslag is opgeëist door IS. Die van zich laten horen graag chaos willen veroorzaken tijdens deze evacuatie. Operatie en de commandant der strijdkrachten die tijdens die Pentagon-persconferentie sprak, zei dat ze nu op jacht zijn naar degene die hierachter kunnen zitten. De afgelopen dagen zijn al 4 leden van IS opgepakt door de veiligheidsdiensten van Amerika ter plekke in Kabul. Waarschijnlijk hebben ze van die mannen te horen gekregen dat er iets aanstaande was. En konden ze dus gisteravond wel dat security alert uit doen gaan. Hè, waardoor er werd opgeroepen aan mensen, kom niet meer naar het vliegveld. Dus ze hebben wel goede inlichtingen, ze hebben goede informatie. Alleen, ja, dit was niet te voorkomen blijkbaar. Ja. Zegt zit president Biden inmiddels niet in een onmogelijke positie? Want hij heeft gezegd dat hij hard terug zou slaan. Ja, hij heeft gezegd hard terug te zullen staan. Swift en forceful. Wij wachten al de hele dag op zijn antwoord. Wat dat dan zal zijn en wat de volgende stappen zullen zijn van Amerika. Want er zijn twee belangrijke vragen die hij moet beantwoorden. 1. Hoe gaat het nu verder met die operatie? Betekent het nog steeds dat de militairen zich terug blijven trekken de komende dagen, waardoor ze nog kwetsbaarder worden daar op dat vliegveld? Of gaat hij bijplussen? Zegt hij, we moeten meer troepen er weer naartoe om deze evacuatie beter te laten verlopen. Nou, dat zie ik hem eigenlijk niet doen. Want hij heeft juist de afgelopen dagen zo gewaarschuwd voor deze dreiging. En daarom zei hij ook, met iedere dag dat we blijven wordt het te gevaarlijker. Dus we moeten die deadline van 31 augustus aanhouden. En de tweede vraag die hij moet beantwoorden is dus, wat betekent dat, Swift en Forceful? Wat gaat hij doen en wat kan hij doen tegen een organisatie als IS? En is er al bekend wanneer hij gaat reageren? Nee, absoluut nog niets over bekend. Hij zit nog in de Situation Room in de kelder van het Witte Huis met zijn nationale veiligheidsteam. Ja, inmiddels begrijpen wij dat hij om 11 uur onze tijd het land toe zou spreken. Dan weet je meer dan misschien ik het laatste het nieuws. Nee, dat is misschien. Ja, dank je wel daarvoor. Ja. Goed, dank je wel, Marieke de Vries, voor je update. En dan gaan we nu verder met het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, Feyenoord en Vitesse hebben zich geplaatst voor de groepsfase van de Conference League. Feyenoord verloor wel in Zweden van Elfsborg met 3-1. Maar die nederlaag kon de ploeg hebben na die 5-0 overwinning van vorige week. Vitesse speelde vorige week op spectaculaire wijze gelijk tegen Anderlecht. Er werd toen 3-3. Vanavond won het in Arnhem met 2-1. Beide doelpunten kwamen van Witek, die had de avond van zijn leven. Ik geloof, ik heb in profivoetbal. Nee, ik heb nog niet 2 tore geschossen in profivoetbal. Nur in de jugend. Also ist das ganz, ganz klar der beste oder das beste Spiel meines Lebens. Hij heeft de beste wedstrijd van zijn leven gespeeld. Hij zegt hier ook dat hij nog nooit 2 keer had gescoord in 1 wedstrijd. En door zijn doelpunten zit Vitesse morgen dus in de koker bij de loting. AZ won met 2-1 van Celtic, maar dat was niet genoeg om door te gaan naar de groepsfase van de Europa League. De Alkmaarders komen nu ook uit in de Conference League. Ajax zat al in de koker voor de Champions League. En die loting was vanavond. En dat zat Ajax bepaald niet tegen. Sporting Club, Borussia Dortmund, Ajax, Group C. So the group of Besiktas is C, and in C we have already drawn Sporting Club, Borussia Dortmund and Ajax. Sporting Portugal, Borussia Dortmund en Besiktas, dat zijn de tegenstanders. Het had dus een stuk zwaarder gekund dus. In Pool A zijn Manchester City en Paris Saint-Germain aan elkaar gekoppeld. En Liverpool en Atletico Madrid gaan in groep B tegen elkaar spelen. En ook Bayern München en FC Barcelona zijn bij elkaar terechtgekomen. De eerste wedstrijden zijn op 14 en 15 september. Ja, Lieke Martens die is niet uitgeroepen tot UEFA-speelster van het jaar. De aanvaller van Barcelona moest daar meerdere erkennen in. Haar ploeggenoot, Alexia Putellas. En in 2017 won Martens de prijs wel. En Magnus Cort Nielsen heeft zijn 2e etappezege in deze Vuelta gepakt. Wielrennen, de Deen die gisteren nog net tekort kwam, was de sterkste in de sprint. Het was nog even schrikken toen Roglic en Dylan van Baarle en Adam Yates op de grond lagen. Maar die valpartij bleef zonder gevolgen. Lee Marvin Bonifacia is bij de Diamond League in Lausanne derde geworden op de 400 meter. Alle ogen waren gericht op Karsten Warholm. De Noor wilde in Lausanne het 34 jaar oude Europese record aanvallen. Maar door de wind kon hij dat snel vergeten. Hij finishte als 4e. En Femke Bol die won de 400 meter horde. De bekende Dakar-rijder Tom van Genugten is overleden. Hij werd 38 jaar. Van Genugten kwam om bij een val in een mestsilo bij een agrarisch bedrijf. Een specialistisch team van de brandweer redde hem weliswaar uit de silo, maar niet veel later overleed hij. She said my 94 door Ford on fire today. And so I took a favorite pair of diamond earrings and I pawned them away. She walked in the kitchen full of dishes and she broke every plate. Man, she might be the death of me, but I wouldn't have it any other way. Now she might be my cocaine, she might be my rehab. And I ain't trying to hold it, but she gon' make me relapse, yeah. But if crazy is a place, then I hope they got space for two. And I know it's messed up, but I can't get enough of you. Don't matter what we say, don't matter all the things we do. If crazy is a place, then I hope they got space for two. If crazy is a place, then I hope they got space for two. She called my boss and she told him I ain't coming into work no more. So I changed every lock on every door before she got home. If I would get a dime every time she wanna go through my phone. Man, she might be the death of me, but I know I can never leave her alone. Now she might be my cocaine, she might be my rehab. And I ain't tryna hold it, but she gon' make me relapse, yeah. But if crazy is a place, then I hope they got space for two. somebody say, she's the pain in my medicine, the problem in my solution, but she knows I wouldn't have it any other way. Mr. Props, yeah. In langs de lijn omstreken. Space for two, we zitten hier wel met z'n drieën. Ja, en eens in de zoveel tijd duikt er weer een berichtje op. Hè? Goudvissen in het wild gedumpt. Ook afgelopen week was het weer raak. Dit keer in een bosmeertje in het Gelderse Groesbeek. Lijkt allemaal onschuldig. Even je goudvis een plekje in de natuur gunnen. Klinkt zo mooi, maar is dat wel zo? Nou, we gaan het erover hebben met bioloog ook Florian Hiemstra. Ja, want een goudvis weggooien, sowieso is een slecht idee natuurlijk. Maar naar dierasiel, kan het eigenlijk? Goudvis naar dierasiel? Ik ben nooit in een situatie nee, geweest, ik ook moet ik niet, zeggen. Maar wat moet je er dan wel? Ja, ze nee, zijn ja. Gewoon door de wc, dat weet ik nee. Wel. Nou ja, je nee, moet allereerst, niet. Als je een dier neemt, een huisdier, dan moet je gewoon erover nadenken. Ja. Ben ik echt bereid hier lang voor te zorgen? Hè? Niet dat na een paar weken je denkt, nou, hij zwemt inderdaad alleen maar rondjes. Ja. Iets anders. Maar dan denk je, en dan vind ik het best wel slim bedacht, de natuur in, want daar horen ze dan toch thuis. Maar dat is dan toch ook weer niet zo slim. Nou ja, tuurlijk, de goudvis hoort ergens in de natuur, maar niet in de buurt van Nijmegen. Nee. Goudvissen komen ver weg uit Azië. Zijn natuurlijk hierheen gebracht omdat ze heel leuk in een aquarium rondzwemmen. Maar het gebeurt inderdaad af en toe dat mensen denken, joh, ik ben er klaar mee. Ik leeg mijn aquarium ergens. En nu is dat dus inderdaad gebeurd in een bosmeertje. Om de zoveel tijd komt zo'n bericht in de media. Het was wel een van de meest gelezen berichten, las ik. Want de boswachter had geroepen van, goh, gratis goudvissen. Kom maar langs met een schepnet. Wij hebben ze hier liggen. Alsjeblieft, kom ze ophalen. Want ze horen niet in de natuur. En dat is natuurlijk ook wel met een reden. We willen die goudvissen niet in een bosmeertje. Het ziet er misschien leuk uit. Maar ze zijn er wel zekerlijk gevaarlijk voor de normale fauna daar. Je hebt een hele bijzondere soort. Een kleine watersalamander. De Alpen watersalamander. Bruine, groene, kikkers, padden. En als die groot zijn, kan het niet zoveel kwaad. Dus op zich was de timing van de dumping nog aardig oké. Maar in het voorjaar, als er allemaal larven zijn, als er kikkerdril is, ja, die goudvis die vreet alles weg. En dat zou dus voor die beschermde soorten die daar normaal in dat bosmeer zitten, toch wel heel tragisch zijn geweest. Ja, laten we eens even kijken langs de exoten. Want dit is een exoot die we dus daardoor wel in de kom tegenkomen, maar niet in de wilde natuur. Zijn er meer voorbeelden daarvan? Je hebt ook iets meegenomen. Ik zit al de hele tijd met de angst en beven naar een wit emmertje te kijken. Ja, met erin water. Ik neem natuurlijk altijd wat mee. Ja. En, ik zal ik kan hem er niet doorheen kijken. Dat baart mij zorgen. Ik zal hem even openmaken. Ja. Er springt niks uit, hè? Nee, het is op sterk water. Dat is radio, maar dat kunnen jullie straks ook een beetje ruiken misschien. Ja. Ik zal hem eruit pakken. Oké, er gaat nu een hand in een emmertje. Ja, dat is hem. Dat is hem, jij herkent hem? Ja, die zat laatst op de weg bij... Ja, het wordt helemaal stil in de studio. Ja, iedereen staart verbaasd. Het is eigenlijk een soort... Is het nou een schorpioen, denk je dan eerst? Wat is het voor eng? Een krab. Ja, maar hij ziet eruit. Wolhandkrab is dit. Het ziet eruit als een soort met bokshandschoenen aan. Een krab met bokshandschoenen. Nou, dat is natuurlijk ook waar die wollige handschoentjes, waar het op slaat. Dat is eigenlijk... ik wil dat eigenlijk even aan je laten voelen. Ja? Het is namelijk heel zo... Het is eigenlijk een beetje alsof je een kat aait. Nee. Ja. Dit is echt... Want ik heb afgelopen voorjaar op Ameland heb ik krabjes lopen zoeken. En dat... Nou, ik heb een goede uitleg gehad. En ik vond het al doodeng. Maar dit is gewoon mijn hand eronder. Ik mag gewoon aaien. Wacht even hoor. Ja, ik pak even de microfoon erbij. En dan... Het ziet er een beetje bruinig uit als het kik. Oké, dat kan, hè? Ja, ja. Hij is niet meer... Hij leeft niet. Oh, het is een soort klei. Een soort snottie. Oh ja, nee, het is eigenlijk wel heel zacht inderdaad. Oh, schatje. Zeg ook Florian, van mij mag de deksel op de... Ja, het meurt wel. Dat is dus de wolhandkrab. Ik dacht even dat het die rivierkreef was, maar die ziet er veel spinnen uit. Nee, die heb je natuurlijk ook nog. Ja. En inderdaad, allebei hoor, zijn het wel, ja, net als vogels. De vogels hebben natuurlijk de vogeltrek. Maar ook de Chinese wolhandkrab en de Amerikaanse rivierkreeft, die zijn nogal van het aan de wandel gaan en van het op reis gaan. En zeker met die Amerikaanse rivierkreeften, dan krijgt de dierenopvang of de dierenambulance krijgt allemaal meldingen van er zit een schorpioen op het fietspad. Maar het is dan gewoon zo'n Amerikaanse rivierkreeft. We moeten nog een beetje wennen dat ze er zijn eigenlijk. Maar die wolhandkrab, die is er al heel lang in Nederland. Ja, die liepen gewoon in Haarlem rond, dat weet ik. Want die kwamen dan uit IJmuiden met die zeeschepen mee. Maar die zit al tientallen jaren volgens mij. Nee, nou, ze komen dus uit China. En inderdaad, ja, zijn ze waarschijnlijk, zoals larvaal, als hele kleine, millimeters kleine larfjes, zijn ze meegekomen als ballastwater van grote schepen. Dus zo'n schip gaat met containers heen en weer. Ja. Maar zonder containers moet hij dan een keer terug misschien. En dan zuigt hij heel veel water op dat hij toch nog diep in het water ligt. En dat water moet er dan weer uit als er containers opkomen. Oftewel, dan komt allemaal water uit China ineens, volgens mij in Duitsland, in de rivieren terecht, met dus deze kleine krabbetjes erin. Maar is het inmiddels een aangepaste exoot? Is deze erg? Nou ja, hij ziet er op zich leuk uit, vind ik. Het is, vind ik, voor een krab ook nog wel een mooi exemplaar. Ja. Echter is het wel heel erg een beest wat gangen graaft. En dat is natuurlijk, dat heeft eigenlijk de Amerikaanse rivierkreeft ook. Ja, want die is dan die verser, nieuwer in Nederland? Want daar hoor je nu zoveel over. Ja, nou, eigenlijk zijn ze ongeveer gelijktijdig binnengekomen, denk ik. Maar allebei inderdaad van het type dat graag gangen graaft. En op zich, de rivierkreeften doen dat wel heel mooi. Die gaan eerst eigenlijk in de oever, maken ze een horizontale gang de oever in. En dan hebben ze toch het idee van, ja, ik heb het toch een beetje benauwd hier. En dan gaan ze eigenlijk weer omhoog graven. Maak een soort schoorsteentje voor de frisse lucht. Ja. Worden die dijken ondergraven, stort de hele boel in. Ja, nou, dat is dus, ja, ik wou zeggen, ik doe onderzoek aan bouwsels van dieren bij Naturalis. En dat vind ik dan heel ingenieus, dat ze dan zo'n schoorsteen bouwen voor verse lucht. Maar voor een dijk, als het in een dijk gebeurt, kan het natuurlijk hele andere gevolgen hebben. Is het niet zo mooi meer, maar echt een plaag. Ja. Dan zie je altijd van die bootjes varen met, en dan staat er zo'n sticker aan de zijkant van die muskusrattenbestrijders. Ja. Maar binnenkort gaan deze, hoe ga je die wegjagen? Nou, dat is het lastige van eigenlijk allebei deze soorten. Ze zijn inmiddels zo algemeen in Nederland. Of heel Europa kan je inmiddels deze beesten vinden. Dus eigenlijk horen ze echt nu bij onze natuur. En we kunnen het eigenlijk ook niet meer voorstellen zonder ze. Ze zijn er zoveel voorkomend. En ook per stuk leggen ze honderden eieren. Oftewel, als je ze allemaal wegvangt, maar net één of twee mist, ja, dan heb je zo opnieuw weer een hele plaag. Dus eigenlijk is het een soort, ja, waar we maar gewoon aan moeten wennen. Maar dan nog, hè, als je ze tegenkomt op het fietspad, zo'n rivierkreeft, wat moet je dan doen? Opeten? Nee. Nou ja, je zegt het eigenlijk als knap. Maar het is wel een van de oplossingen. Echt? Misschien. En je hebt het met meer soorten ook. De lionfish die je dan in Curaçao hebt bijvoorbeeld. Is ook een beest wat een invasieve, een omschrijving van de, ja, een beetje zwart-wit gestreept. Heeft heel veel stekels. Is ook een vis die invasief is in de buurt van Curaçao. Hoort daar helemaal niet, is er wel beland. En eet enorm veel. Dus echt het hele koraalrif wordt eigenlijk leeggevroten door die koraalduivel, heet hij volgens mij in het Nederlands. De lionfish, zoals wordt hij daar genoemd. En daar hebben ze ook echt een soort kookwedstrijd georganiseerd op het eiland. Van, nou, als we deze ene vis, die moet weg. Als we die nou gewoon heel lekker kunnen aanprijzen, want dit is zo'n smakelijke vis, misschien kunnen we het probleem dan wegeten. Nou, en er zijn heel veel problemen in de wereld. Een paar kan je misschien oplossen door juist iets te gaan eten. En dat is misschien ook wel iets dus voor die rivierkreeft, die op zich best goed te eten zijn, zover ik hoor. Maar het is nu nog qua regelgeving lastig, omdat het officieel dan volgens mij nu stroperij is als je er eentje vangt. Maar goed, als daar wat in getweakt kan, dat misschien een rivierkreeftje toch in een pan kan belanden. Elke die we minder hebben is beter. Ja, maar dat is toch wel grappig dat je dat zegt. Want jij bent ook bioloog en je bent denk ik ook voorstander van zoveel mogelijk dieren, maar wel op de goede plek dus. Ja, en dit is dus echt een heel typisch geval van op zich een prachtig beest, maar net op de verkeerde plek. En zo'n beest wordt dan verplaatst, maar zijn natuurlijke vijand, die hem dus normaal in balans houdt, ja, die komt niet mee. En dan heb je dus een dier wat in een nieuwe omgeving terechtkomt. Hè. Normaal komen ze voor in China, die wolhondkrabben. Die zouden nooit in Europa terechtkomen. Hè. Dat lukt niet. Maar als ze dan ineens daar toch terechtkomen, denken ze, nou, hier is het eigenlijk wel goed vertoeven, zonder vijanden. En dan ineens zie je dat zo'n beest naar heel Europa overneemt in een aantal jaren. Dus die enorme expansiedrift, dat maakt het typisch een invasieve exoot. En inmiddels dus komen wij er niet meer vanaf. En is het ook wel eens anders omgegaan, dat er Nederlandse dieren aan de andere kant van de wereld terecht zijn gekomen en daar de hele boel op stelt hebben gezet, of niet? Dat vind ik een leuke vraag. Daar ook even in moeten duiken. Ongetwijfeld. En dat is natuurlijk ook, dat zien we nu ook met corona, die globalisering, dat we zoveel reizen heen en weer. Het gebeurt zo vaak dat iemand net wat planten zaden. Ja, die tuincentrum met al die planten, die Japanse duizendknoop. Oh, ja. Die ook niet uit te roeien. Dat is ook typisch zo'n ding wat je niet meer wegkrijgt als je het eenmaal hebt, maar enorm verspreid. En zo zijn er heel veel dieren. Die hele natuur, ja, die wordt maar een beetje door elkaar gehusteld. Omdat wij zo graag verder reizen willen maken en dan terugkomen. En misschien toch iets van plantenzaden in onze jas hebben. Onder onze voeten, onder onze schoenen hebben. En zo toch eigenlijk de hele boel af en toe door elkaar husselen. Met soms gekke gevolgen. Nou, ja. Ja. Ja, ik zie Jelle Visser kijken. De nieuwslezer is aangeschoven. Wil je, die wil je hem ook nog even aaien of niet, Jelle? Ik dacht al, wat ruik ik nou? Maar dat is het. Je had je schoenen uitgedaan, vriend. Jij dacht, nee. Zo. Ja. Nee, het is de Chinese wolhandkrab. Ja, mooi. Ja, hij ziet er wel mooi uit. Ja. Smaakt hij lekker? Ik zou deze niet meer eten. Deze zit op 80% alcohol. Dus dat is... Ik zou zeggen, pak hem in. Lekker flamberen inderdaad. Ook Florian Hiemstra, dank voor het meenemen langs de goudvissen naar de Chinese wolhandkrab, de Amerikaanse rivierkreeft en de lionfish koraalduivel. Lekker recept daarvoor is straks te vinden op de... Nee, geintje. Dank dat je er weer was. Heel Holland bakt. NPO Radio 1. Gaan we naar Jelle Visser, inderdaad, journaal. De Amerikaanse president Biden geeft straks vanuit het Witte Huis een toespraak over de situatie in Afghanistan. Die verklaring staat gepland om 11 uur Nederlandse tijd. Het dodental door de twee zelfmoordaanslagen in Kabul is inmiddels opgelopen tot 60. Er worden ook 140 gewonden gemeld. Volgens Amerikaanse media zijn onder de doden 12 Amerikaanse mariniers. Amerikaanse inlichtingendiensten zeiden al eerder signalen te hebben ontvangen dat een aanslag op handen was. Ook in Amsterdam is nu een noodopvang voor Afghaanse evacuees. Defensie heeft het marine-etablissement op de Kattenburg daarvoor beschikbaar gesteld. Er is plek voor zo'n 400 mensen. Vandaag zijn de eerste evacuees al gearriveerd. En de Nederlandse uitvinder van de pacemaker, professor Jan-Nico Homan van der Heijden, is overleden. Homan van der Heijden was in 1957 een van de eersten die een open hartoperatie in Europa uitvoerde. Ook werkte hij mee aan de hart-longmachine. Jan-Nico Homan van der Heijden is 94 jaar geworden. Langs de lijn en omstreken. En het komende half uur gaan we nog even terugkijken op die best wel geslaagde voetbalavond van Europese voetbalavond van vanavond. We beginnen met Vitesse. Die plaatste zich eerder vanavond voor de groepsfase van de Conference League. Het won thuis met 2-1 van Anderlecht. En dat was genoeg na het gelijkspel van vorige week in Brussel. Bert Maalderink praat over die wedstrijd met Bazour. Heb jij ook zo'n goed Vitesse gezien? Ja, zeker. Vooral de eerste helft denk ik dat we heel goed begonnen. Scoren we al heel vroeg die doelpunt. En ik denk dat je bovenliggende partij was vooral de eerste helft. Met nog wel een paar mogelijkheden. We hebben nauwelijks wat gecreëerd, denk ik. Tweede helft begin je weer goed. Weer Witek. Ja, maar dat is toch de bedoeling, hè? Sorry? Dat is toch de bedoeling? Dat was het plan? Ja, om scherp te beginnen. Vooral wat we vorige week zondag lieten zien. Tegen Willem II begonnen we heel erg slap. En de trainer heeft in besteking gezegd dat we scherp moesten beginnen. En dat doe je twee keer en daaruit scoor je. Heeft dan die waardeloze wedstrijd van vorig weekend dan ook geholpen om hier zo te spelen? Ja, aan de andere kant wel natuurlijk. Hè. Hey, kijk, wat ik zeg, we begonnen echt heel erg scherp en iedereen zat er kort op. En dan scoor je gelijk twee doelpunten. En dat helpt natuurlijk wel enorm. Ja, en dan Amsterdam, hè, zondag. Ja, klopt. Zondag staat er weer een wedstrijd voor de deur. En, geen makkelijke wedstrijd. Of ben je er al niet eens meer bij? We gaan het zien, hè. We gaan het zien. Nee, zondag is weer een wedstrijd in de competitie en moeten ons weer... Ja, je praat er een beetje overheen, maar is het zo dat jij op punt staat te vertrekken nu toch bij Vitesse? Nee, kijk, iedereen weet wat ik wil. Ik heb een transferwens natuurlijk en we gaan het zien. Het is nog een paar dagen. Ja, want daarom vraag ik het ook. Want kan dit zomaar je laatste wedstrijd voor Vitesse zijn geweest dan? Alles kan. Dat kan zeker, ja. Ja, was het een mooie wedstrijd? Volgens mij de mooiste wedstrijd sinds ik hier bij Vitesse ben, denk ik. Met het publiek vol erachter. Oh, je stopt gewoon op het hoogtepunt hier. Nee, wie weet. We gaan het zien. Nee, kijk, fantastische wedstrijd vandaag. En heel mooi. California, Amerika, melee, build to last. In Zweden verloor Feyenoord met 3-1 van Elfsborg. Toch was het genoeg om de groepsfase van de Conference League te bereiken na de 5-0 thuiszegen van vorige week. Feyenoord-trainer Arne Slot over het grote verschil tussen beide wedstrijden. Nou, dat valt denk ik te verklaren om twee redenen. Dat is vaak wel de verklaring die je hebt. Maar in dit geval hadden we complete controle over de wedstrijd. Heel veel balbezit. Was ik heel tevreden over de eerste fase van de opbouw. We kwamen constant op hun helft. Alleen was ik helemaal niet tevreden over als je zoveel balbezit hebt, dan moet je ook kansen creëren. Want dat is waar je balbezit voor hebt. Om kansen te creëren en goals te maken. Nou, dat is denk ik één of twee keer gelukt om kansen te creëren. Met het schot van Gustil nog op de lat. En we gaven vrij weinig weg. Tot de 40ste minuut er een vrije trap gegeven wordt. Ik heb het niet teruggezien, maar oké, hij legt hem neer op een best kansrijke positie. En die jongen schiet hem binnen. Nou, dan vond ik dat we daar vervolgens wel goed op reageerden. De tweede helft ook wel weer goed starten. Alleen een verkeerde ingooi en eventjes de andere kant op kijken. Of met de scheidsrechter discussie gaan. En je staat na twee kansen. 2-0 achter. Ook daarna weer een goede reactie met de goal van Gustil. En een mooie actie van Lewis. Op een aantal momenten niet scherp en goed genoeg verdedigd. Ja, dan weet je dat je daar tegengoals uit kan krijgen. Je zei gisteren op de persconferentie, ik ben ook benieuwd hoe mijn team zich houdt als ogenschijnlijk de noodzaak er misschien wat minder is. Halen we dan toch het niveau wat we voorheen hebben gehaald? Heeft de ploeg dat dan toch nog enigszins gedaan? Of kun je dat nooit zeggen na een 3-1 nederlaag? Ja, ook wel meer dan enigszins. Want ik zei net al, de eerste 40 minuten hadden we complete controle. Vond ik heel volwassen hoe we speelden. Buiten het feit dat je liever hebt dat je natuurlijk vanuit die controle heel veel kansen creëert. Maar ik weet niet wat het balbezitpercentage was. Maar we gaven niks weg. We hadden constant een goede aanvalsopbouw. Alleen creëerde te weinig kansen. Nou, dat zei ik net al. Maar ik was naast dat vooral ontevreden over het gemak waarin eigenlijk Elfsborg aan hun goals kwam. Want de 1-0 mag er niet in. Daar kunnen we ook heel helder over zijn. De 2-0 is een heel slecht moment van Marcus. Gelukkig redt Ovier ons daarna wel op 2-0 door een corner tegen te houden. En in de tegenaanval maken we 2. Die defensieve scherpte, zo vat ik het dan even samen, is dat nou net zoiets wat je kan merken in 1-2% onbewust, als je al zo'n ruime voorsprong hebt, dat dat toch een rol speelt? Zou kunnen. Ik denk dat we elke wedstrijd wel een paar kansjes hebben weggegeven. Ik heb niet de indruk dat we vandaag zoveel meer kansen hebben weggegeven dan andere wedstrijden. Maar in dit geval vielen ze wel binnen. De eerste goal vind ik niet eens een kans overigens. Ik zei ook al, dat heb ik tegen Willem II ook gezegd, was ook de eerste grote kans voor Willem II, maar pakte Justin hem aan. En zo dicht ligt het wel bij elkaar. En dat is het positieve. Ik kan ze 100 keer beelden laten zien van hoe dicht het bij elkaar ligt. En als je even op bepaalde momenten niet oplet, kan het verschil in negatieve zin gemaakt worden. Als je wel oplet, ook in positieve zin. Ja, dat zei Arne Slot tegen Dennis van Eersel van Rijnmond. En ook Gustil zag dat het bij Feyenoord vandaag minder was dan de afgelopen wedstrijden. Nou, ik vond op zich dat we aanvallend best oké waren. Behalve het feit dat we niet aan het voetballen waren om een goal te maken, voor mijn gevoel. Dus de eerste helft heb ik op zich het gevoel gehad dat we best redelijk aan het ballen waren. Maar het was alsof de trainer een paar pionnen had neergezet en dan gaan we positiespel spelen. Zo voelde het echt. En ik denk als wij vandaag meer lopen acties achter de verdediging en de bal wat vaker daar hadden neergelegd, dat je dan toch wat gevaarlijker wordt. Want je hebt het gevoel dat je best aardig aan het ballen bent, maar je krijgt niet daadwerkelijk echt een kans. En ik denk dat vandaag het verschil was. Is dat toch ook, en waarschijnlijk volledig onbewust, hè, de echte drive, omdat je al zo ruim voor staat, dat net een paar procent verschil geeft? Nou ja, dat wil ik niet zeggen, want daar wordt heel erg op gehamerd natuurlijk. Dus ja, dat wil je voorkomen. En dan moet ik ook niet op het einde zeggen dat dat wel zo is. Als je van tevoren het heel erg wil voorkomen, dan kan je niet na de wedstrijd zeggen, ja, dat zal het wel een beetje zijn. Dus daar wil ik niet mee instemmen. Ja, maar goed, kan ook iets. Het is iets ongrijpbaars, ja, misschien dat onbewust weet je niet, inslaat. Maar laat ik het zo zeggen, we hameren er wel op van, nee gasten, we willen deze wedstrijd gewoon winnen. En ik moet zeggen dat ik baal dat we niet gewonnen hebben, maar zoals ik altijd al zei, is het wel 180 minuten. Het is over twee wedstrijden en dan is het gewoon 6-3, dus dan moet je gewoon tevreden zijn, vind ik. Ik zag na de goal toch wel even ook wat ontlading, hè? Vlak daarvoor hebben zij een kans om eventueel 3-0 te maken. Ik denk dat dat misschien ook door het hoofd nog spookt van, nou, dat gaan we, vind ik, hier toch niet laten gebeuren. Nee, wat ik net hier ook al zei, het geeft adem, of het geeft lucht en dat was het vooral.

George Stone, Don't You Wanna Ride. Zometeen rond 11 uur geeft de Amerikaanse president Biden een toespraak over de aanslag in Kabul, waar 60 doden vielen, waaronder 12 Amerikaanse militairen. We gaan erover praten met Amerika-kenner Raymond Mens. Raymond, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij twitterde vanavond dat de gebeurtenissen in Afghanistan nu al een enorme smet zijn op het presidentschap van Biden. Verklaar je nader. Ja, dus ja en nee. Hè. Dus Biden heeft altijd gezegd, we moeten weg uit Afghanistan. Dit conflict duurt al veel te lang. Laten we ook eerlijk zijn, we zijn er ooit heen gegaan om Al-Qaeda te verslaan. De Taliban gaven ooit natuurlijk een thuis aan de Al-Qaeda. En Osama Bin Laden moest uitgeschakeld worden. Nou, inmiddels hebben de Amerikanen die ook uitgeschakeld en was die zelfs naar Pakistan gevlucht. Dus we zijn hier veel te lang gebleven. Op zijn vraag aan het Pentagon, als we nu niet weggaan, wanneer dan wel, kwam geen duidelijk antwoord. En daarbij heeft Biden de conclusie getrokken, ja, als we nu niet weggaan met alle chaos ook die er maar veroorzaakt wordt, ja, dan kunnen we nooit, weg. Tegelijkertijd is zijn reden om weg te gaan natuurlijk, en zoals Biden dat het noemt, om ervoor te zorgen dat jullie broers en zussen, jullie zoons en dochters niet meer in Afghanistan sneuvelen. Ja, die reden, daar krijgt hij nu natuurlijk een extra klap mee voor zijn oren, omdat er nu 12 Amerikanen zijn gesneuveld. En de Republikeinen zullen meteen zeggen, en ook veel partijgenoten zullen zeggen, dat komt omdat je op een veel te chaotische manier bent vertrokken. Je bent eerst vertrokken en daarna ben je de evacuatieplannen gaan uitvoeren, terwijl dat natuurlijk net andersom had gemoeten. Nou, en daar zal Biden vanavond op moeten reageren. Ja. Hoe lastig is nu zijn positie? Want die toespraak zit eraan te komen. Nou ja, wat je de afgelopen dagen en weken hebt gezien is dat Biden van geen wijk weet. Dat is op zich ook niet zo gek, want hij pleit al jaren voor een vertrek uit Afghanistan. Toen er een enorme chaos in Kabul en heel Afghanistan uitbrak en ook de Taliban Afghanistan heel snel overnamen, toen zei hij ook van ja, maar ik zie dit ook juist als een reden om weg te gaan. Ik bedoel, we hebben hier 20 jaar bloed, zweet en tranen ingestort. En je ziet hoe snel, zoals hij het dan zei, het Afghaanse leger het stokje aan de Taliban overgaf. Ja, hoeveel redenen heb je nog meer nodig om te vertrekken? En ik denk dat dat ook zijn verhaal vanavond zal worden. Biden heeft zelf nauwe banden met het Amerikaanse leger. Heeft ook een zoon gehad, helaas overleden aan een hersentumor, maar die ook in het leger heeft gediend. Hij beëindigt iedere speech altijd met let God protect our troops. Dus hij zal ongetwijfeld de familieleden en de nabestaanden van de slachtoffers gaan toespreken. Maar dit zal voor hem een reden te meer zijn om te zeggen van ja, ik wijk niet. Wij gaan hier gewoon weg. En dit is ook een van de redenen om uit het wespennet weg te gaan. Ja, maar dan heeft hij zeg maar van de Taliban tot 31 augustus de tijd gekregen om te evacueren en ook weg te zijn. Dat ook aan te kondigen. Maar nu komt die aanslag, zoals het zich nu laat aanzien, ik weet niet of het al echt bevestigd is, door een lokale IS-groep. Ja, en het Pentagon heeft ook al gezegd dat er mogelijk door de Amerikanen hierop wordt gereageerd. Biden heeft vorige week in zijn toespraak gezegd, wij gaan dan wel weg. Maar mochten er aanslagen gepleegd worden of wat dan ook, dan slaan wij terug. En dat past ook wel in het bredere verhaal van Biden. Die zegt, joh, we gaan ook niet volledig weg uit Afghanistan. Dat wil zeggen, mochten we het idee hebben dat daar nog terreurorganisaties zijn, dan zullen we met gerichte aanvallen die bestrijden. Maar zijn punt is juist dat ze dat in veel meer landen natuurlijk doen, onder andere via drone aanvallen. Dus dat ze daarom ook de gevestigde troepen uit Afghanistan terug moeten halen. Omdat ze dan breder in verschillende landen terreurorganisaties, mochten die daar zijn, kunnen bestrijden. Dus verwacht ook wel vanavond in de speech van Biden een voorproefje op, nou ja, we weten wie dit gedaan hebben, of we proberen erachter te komen wie dit gedaan heeft. En die horen nog van ons. Dat zal er ongetwijfeld bij zitten. Maar we moeten niet rekenen op een verlenging van de Amerikaanse missie of ook iets wat daarop lijkt, omdat Biden echt voet bij stuk wil houden. Kijk, het vertrek is chaotisch en dit is ook weer chaotisch en de Amerikanen zijn nog niet eens vertrokken. Dus wie weet wat de komende dagen nog brengen. Maar de president heeft in ieder geval één kaart in handen en dat is, ik heb altijd beloofd, we gaan hier weg. En hij wil die deadline dan ook heel graag halen. Dat is de enige prijs die hij heeft, om het eventjes plat te zeggen. Ja. Dus die deadline van 31 augustus, ja, als het even kan, dan zijn de Amerikanen dan ook echt weg. En daar verandert deze aanslag niets aan. Het dodental door de twee aanslagen zou inmiddels opgelopen zijn tot 60. Er worden ook 140 gewonden gemeld, waaronder dus Amerikanen. En worden onze correspondenten Marieke de Vries eerder zeggen al vanavond, Biden zal hard terugslaan. Wat zou hij daar nu mee bedoelen? Nou, het kan zijn. Ik zei net, het Pentagon heeft ook al gezegd van we zoeken uit wie dit zijn en we behouden ons ook het recht voor om terug te slaan. Het kan heel goed zijn dat er wellicht bombardementen uitgevoerd worden of dat er andere precisieaanvallen worden uitgevoerd op degene die zij verantwoordelijk houden voor deze aanslag. Kijk, 12 Amerikaanse militairen die op de omkomen, nog veel meer burgers, Afghaanse burgers die omkomen in deze operatie waarin Amerikaanse militairen toch al in een hele moeilijke situatie opereren. Ja, dat kan niet anders dan dat de Amerikanen terugslaan. Dus denk aan een gerichte aanval op de groep die zij hiervoor verantwoordelijk houden. Daar zal Biden ook echt wel zometeen iets over zeggen. Ik denk dat we van die speech een drietrapsraket moeten verwachten. Dat is allereerst natuurlijk. Wat verwacht je, ja? Ja, dus hij moet compassie tonen met natuurlijk de Amerikaanse militairen die daar in heel moeilijke omstandigheden hun werk doen. En dus ook groot respect en steun ook aan de nabestaanden. Dat is trap 1. Trap 2 is de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Die zullen niet ontkomen. We zullen ze opzoeken. En zoals Bush ooit zou zeggen, we're gonna smoke them out of their caves. Maar die vinden we echt wel. En die zullen echt van ons horen. Dat is stap 2. Ja, stap 3 is reden te meer om uit dit wespennest weg te gaan. Dus ik wijk niet. 31 augustus is 31 augustus. En de laatste berichten zijn ook dat de Amerikanen in een rap tempo allerlei mensen hebben geëvacueerd. Dat er nog wel een aantal mensen zijn die ze willen evacueren, maar die lijst is niet enorm lang. En ze hebben natuurlijk ook Nederland en andere landen, bondgenoten, laten weten dat de tijd van evacuaties nu toch echt ophoudt. Want 31 augustus komt eraan. Dus die drietrapsraket is medeleven betuigen aan de slachtoffers en de mensen die er nog zijn. De militairen die er nog zijn, een hart onder de riem steken. Nou, vervolgens laten zien, spierballen tonen, dat de mensen die dit durven te doen hier echt niet mee wegkomen. Is ook belangrijk voor de komende dagen natuurlijk. Hè, want de Amerikanen zijn er nog en het gezichtsverlies is al groot. Mag niet groter worden. Nou ja, dan komt denk ik toch echt stap 3, namelijk wij gaan hier weg. Dat wil Biden al heel lang en dat gaat hij doen. Ja, over gezichtsverlies gesproken. Is dit een cruciale toespraak voor Biden? Ja, omdat hij natuurlijk wel moet laten zien dat hij dit managt. Dat heeft hij ook in een interview gezegd vorige week. Toen vroeg een interviewer aan hem, joh, die chaotische taferelen daar. Mensen die aan het vliegtuig hangen en soms zelfs van het vliegtuig weer naar beneden vielen. Wat dacht u toen u dat zag? En toen gaf Biden denk ik het terechte antwoord. Ja, wat ik dacht is, we moeten hier de controle weer op terugkrijgen. Nou, dat leek gelukt. Het was natuurlijk iets rustiger de afgelopen dagen. En de Amerikanen zijn erin geslaagd, zoals ik net zei, heel veel mensen te evacueren. Dat loopt allemaal op schema. Maar ja, die controle houden, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dus als het nu in de nadagen nog steeds enorm uit de hand loopt, met zelfs veel Amerikaanse militaire slachtoffers daarbij, dan heeft natuurlijk de president het beeld in ieder geval, of veel meer dan het beeld, dan verliest hij de controle. Dus hij moet uitstralen dat hij die controle niet verliest, dat hij die deadline belangrijk vindt. Belangrijk daarbij is ook dat de meeste Amerikanen dat ook vinden. Hè. Ik bedoel, wij kunnen er alles van vinden, maar niet alleen Biden, maar ook Trump wilde weg uit Afghanistan. Ook Obama wilde weg uit Afghanistan. Het verschil tussen Obama, Trump en Biden is dat de eerste twee zich door het Pentagon toch hebben laten overtuigen om te blijven. Dat hebben ze bij Biden ook geprobeerd. Ze hebben gezegd, meneer de president, als u weggaat, dan kan het wel eens heel chaotisch verlopen allemaal. Ja, en Biden heeft gezegd, ik ga toch weg. Dus hij houdt zijn rug recht. En dat kan hij de Amerikanen ook laten zien. We gaan het zien. Over ruim 5 minuten zal de persconferentie beginnen. Dankjewel, Raymond Mens. De laatste man. En dan sluiten wij af met Diederik Smit. Ja, vanavond werd bekend dat Ajax en Hertha BSC een akkoord hebben bereikt over Jurgen Ekkelenkamp. De middenvelder zal een contract tekenen voor 4 seizoenen in Berlijn, waar de laatste uren een ware Jurgen Ekkelenkamp gekte is losgebarsten rond het stadion van Hertha BSC, waar tienduizenden fans hem opwachten op dit moment. Hij komt waarschijnlijk pas morgen, maar het is nu al 1 grote Ekkelenkamp-mania. In de fanshop zijn de shirtjes van Ekkelenkamp uitverkocht. Hij zal gaan spelen met rug nummer 10. De Brandenburger Tor is vanavond ook verlicht met een jeugdfoto van Jurgen Ekkelenkamp. Kortom, de verwachtingen zijn huizenhoog. Jurgen Ekkelenkamp op weg naar Hertha BSC. Dankjewel Diederik. Zometeen Lucella Carrasso met het oog. Mooie avond. NPO Radio 1. Ik werd geboren op 1 september 1921 in het diakonessenhuis aan de Overtoom. Hij is nog altijd ongeëvenaard. Ik probeer werkelijk steeds mij zo helder mogelijk uit te drukken. W.F. Hermans, misschien wel Nederlands beste schrijver. Op 1 september is het 100 jaar geleden dat hij werd geboren. Ik ben enorm argeloos, naïef. Komende week besteedt NPO Radio 1 aandacht aan zijn werk en leven. Te beginnen in De Taalstaat. Ik geloof dat heel veel romanschrijvers zijn eigenlijk hun eigen psychiater.